Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Jeg har sådan en eller anden fornøjelse ved at sidde og følge debatterne i det engelske parlament. Det må jeg simpelthen sige. Jeg sad der igen i går, og jeg kan bare anbefale at gå ind på YouTube og så følge med. Og pointen er jo også, som vi hørte i nyhederne her, men det er jo vigtigt, så der, det er ikke det. Men den måde, de snakker til hinanden på, er jo fuldstændig fantastisk. Altså, Boris Johnson tager det jo lidt til nye højder, synes jeg, i det engelske parlament. Og der er den her episode, jeg skal nok spille den senere i udsendelsen, hvor han snakker om handelsaftaler med USA. Og der åbenbart så altså, sælger man mange blegede kyllinger mellem Storbritannien og USA, og så siger han på et tidspunkt, "But I only see one chlorinated chicken in this room, and he's right in front of me." Og så peger han på Jeremy Corbyn og kalder ham for en kylling, ikke? Og så kommer noget mere. Nå, prøv, vi skal nok få noget mere om det her Brexit-farsen fra England. Herhjemme er der også nyt, og hvis man skulle have noget, der minder lidt om, så er det selvfølgelig, hvad der foregår i Venstre, selvom det ikke er så slemt. Forsiderne af aviserne i dag handler også meget om Venstre, og det mest opsigtsvækkende er jo nok Ekstrabladets forside truer med nyt parti, skriver Ekstrabladet, og så et stort billede af Løkke. Han gemmer sig åbenbart i Sverige, og så er der en historie om, at Løkke overvejer eller har overvejet at stifte et nyt parti, og der skulle måske også være en eller anden rigmand et sted, der vil give ham nogle penge til at gøre det. Så historien er ikke her, at Løkke vil lave et nyt parti, men at han på et tidspunkt har luftet det. Forsiden af BT og forsiden af Berlingske, det handler om Inger Støjberg. Nyt opgør i Venstre. Støjberg deler stadig vandene, skriver BT. Og til Berlingske, der siger Inger Støjberg selv, at hun ikke vil være Venstres kronprinsesse. Pointen er jo, at hun er på tale. Hun er den, der er mest på tale som næstformand i Venstre. Dette er Radio 24/7. Men først til en opsigtsvækkende historie. Mailsvindlere har kastet sig over de danske kirker. Den her sommer, der er det lykkedes svindlere at få flere danske kirker til at udbetale store summer til udenlandske konti. Og et af de steder, hvor det gik galt, det var i Nørholm Sogn, der ligger ved Limfjorden i Nordjylland. Mads Stenstrup, kasserer i menighedsrådet i Nørholm Sogn. Godmorgen. Godmorgen. Den 22. maj i år, der modtager du en mail fra Jonna, der er formand i menighedsrådet. Og emnefeltet, det lyder udgifter i maj. Og i mailen, der står der, og nu vil jeg lige læse op. Vi har fået lov til at få simpelthen korrespondancen her. Der står, hej Mads, jeg har brug for dig til at udbetale 4.617 euro til en modtager i dag. Jeg har bankoplysningerne. Kan du behandle betalingen? Hvordan reagerer du på den mail? Jeg sidder jo på mit arbejde. Jeg arbejder hjemmefra og har for mange mails, der kommer ind samtidig sådan i løbet af sådan en morgen. Og på et tidspunkt, så ser jeg jo den her mail, det er vel en times tid senere. Og så skriver jeg til hende tilbage, ja, bare send, så kigger jeg på det, når jeg er tilbage på kontoret. Nej, det er så, fordi jeg befinder mig uden for kontoret på det her tidspunkt. Men jeg ser den så på min telefon og skriver tilbage til hende på den måde. Ja, så vil jeg lige tage nogle af de andre. Så sker der jo det, at du får en mail tilbage igen. Gør straks overførsel af 4.600 euro til disse modtageroplysninger, står der så fra Jonna igen. Og det er jo så, vi ved jo nu, at det er jo ikke Jonna, men det er sådan, det er den mail, du får. Og der er jo også en fejl her, vil jeg lige sige. Altså, man kan godt høre, når man altså, ser det i bagspejlet her, kan man godt se, at det er en, der ikke er særlig god til dansk, der skriver den her mail, fordi der står gør straks overførsel af 4.600 euro til de her modtagere. Er det noget, du lægger mærke til på det tidspunkt? Ja, det gør jeg, men jeg ved jo også godt, hvordan det er, når tingene går hurtigt. Og jeg kender også vores menighedsrådsformand, og det kan også gå stærkt for hende, så jeg tænkte ikke specielt over det. Hvis man kigger på de øvrige mails, er det ikke, fordi der er ret mange af den slags fejl. Jeg tror ikke, noget, der er noget, der tyder på i de her mails, at det ikke er en dansker, der skriver det. Okay, så, så skriver du så til hende, altså, hvad er det? Hvad er det, vi betaler for? Og så skriver hun så tilbage, det er betaling for køb af udstyr og anden logistik. Du får detaljerne snart. Og så, så skriver du her, jamen, hvis jeg skal betale så mange penge, så vil jeg vide, have flere detaljer. Ja, men det er køb af musikinstrumenter, skriver Jonna så, og batterier til PA, systemkomponenter og anden logistik. Og så betaler du. Hvorfor gør du det? Ja, men som du kan se, så er det jo en mailkorrespondance, der kører faktisk over flere timer og også flere dage. På det tidspunkt, hvor vi er fremme, der er vi faktisk dagen efter, så der er kørt nogle mails hen ad vejen. Jamen, det har jo af flere grunde. For det første har jeg ikke nogen som helst mistanke om, at det ikke er Jonna Nielsen, der skriver til mig. Den kommer fra hendes e-mail. Hun svarer tilbage på en måde, hvor jeg ikke sidder i tvivl om, det er hende. Det er skrevet på, hvis du ser på det øvrige, så er det faktisk skrevet på ganske udmærket dansk. Jamen, jeg svarer, fordi hun har været menighedsrådsformand i 20 år, eller rettere sagt medlem af menighedsrådet i 20 år, og hvad skal man sige? Jeg sidder ikke i tvivl om, det, at det er hende. Så jeg tænker, okay, lad os få ekspederet den sag. Vi skal mødes i på menighedsrådsmøde på mandag, så får jeg forhåbentlig sådan lidt nærmere forklaring på, hvad det præcis er for et musikinstrument. Men det er ikke usandsynligt, at vi køber et musikinstrument til en kirke. Og den her første mail, som du modtager, det har vi jo faktisk set en lang række eksempler på her på 24/7. Og det lader til, at svindlerne har sendt den samme mail til en lang række andre menighedsråd. De har hver gang fået det til at se ud som om, at det er formanden, der skriver til kassereren. Og du er heller ikke den eneste, der er endt med at overføre penge, kan jeg lige sige. Den 19. august i år, der kunne Kristeligt Dagblad fortælle, at organisationen Danske Kirkers Råd var blevet franaret næsten 1 million kroner. Tre gange var det lykkedes svindleren at få en økonomimedarbejder til at lave hasteoverførsler til udlandet. Og først da generalsekretæren kom tilbage fra ferie, der stod det klart, at det ikke var ham, der havde sendt de mange mails tidligere på ugen. Der kunne TV2 Løje fortælle en anden historie, at ved Øre Kirke var blevet franaret næsten 500.000, og her blev Kirkens Bank opmærksom på det mistænkelige beløb og kontaktede kirken. Og Avedøre Kirke er nu i gang med en omfattende spareplan og håber, at den kan undgå fyringer. Hvornår blev du egentlig klar over, at du var kommet til at overføre penge til en svindler? I alt drejer det sig om 34.539 danske kroner. Jamen, som sagt, sagen starter, eller udvekslingen af mail starter jo den 22. maj, og jeg betaler, så vidt jeg husker, den 23. eller 24. maj. Og vi mødes så i menighedsrådsmøde om mandagen, hvor jeg tænker, altså det er så den 27. maj, hvor jeg tænker, nu skal jeg lige have opklaret præcis, hvad det egentlig er for et instrument. Og så spørger jeg vores menighedsrådsformand, og hun ser himmelfalden på mig og aner ikke, hvad fanden det er, jeg spørger om. Så bliver jeg selvfølgelig opmærksom på, der er vel sket en fejl. Ja, og altså prøv at fortælle mere om, hvordan du bliver opmærksom på det. Altså, hvad er det for en samtale, I har? Simpelthen ved at jeg spørger hende på det tidspunkt. Altså, jeg er ikke i det fjerneste i tvivl om, at jeg sidder og udveksler mails med hende, så jeg har ikke nogen som helst, på det tidspunkt, hvor vi mødes i menighedsrådsmødet, har jeg ingen som helst mistanke om, at jeg er udsat for noget som helst snyd. Men på den anden side vil jeg jo gerne følge op på den her sag, for det er ikke rigtigt for alvor lykkes mig at finde ud af, hvad det er for et musikinstrument, vi har købt. Jeg har siddet og tænkt, det er måske et elektrisk orgel til vores organist, så han kan sidde derhjemme. Men jeg har ikke nogen mistanke om, at det ikke er rigtigt. Så jeg spørger hende simpelthen som det første på menighedsrådsmødet. Nu har jeg skrevet til dig fire gange, og du har svaret på det, men du har aldrig svaret på, hvad det var for et instrument. Og så kigger hun på mig og siger, hvad er det, du snakker om? Jeg har da ikke skrevet til dig. Og jeg siger, det har du da, du kan se din e-mailadresse. Og så bliver jeg selvfølgelig opmærksom på, da hun afviser, der er jo sket et eller andet her. Ikke? Så præcis på det tidspunkt bliver jeg opmærksom på, at der er begået, at jeg har været alt for nonchalant og bare udbetalt penge, jeg ikke burde. Og hvordan ender sagen? Jamen, sagen ender ved, at jeg selvfølgelig øjeblikkeligt går hjem og kontakter vores bank, hvor bankoverførselen sker igennem til Lloyds Bank. Jeg har jo set en regning, en faktura, som bedrageren har sendt til mig. Så jeg tager kontakt til vores egen bank og gør dem opmærksom på, at jeg har lavet en kæmpe fejl, og vi nok kommer til at udbetale de her 435.000 kroner til noget svindel. Jeg har egentlig ikke nogen fornemmelse af, at banken faktisk kan nå at redde det, fordi det er jo 3-4 dage ekstra efter. Jeg skriver, eller jeg kontakter politiet også på stedet, eller i løbet af inden for et døgn, og foretager den anmeldelse, man skal foretage der. Og derefter så sidder jeg sådan set bare tilbage med røde ører og siger, jeg har gjort, hvad jeg kunne her for at redde situationen. Jeg tror ikke ret meget på, at den kan redde noget som helst, men jeg har i hvert fald forsøgt. Og så går der alligevel 10 dage, og så kommer min egen bank tilbage og siger, politiet i England havde åbenbart kigget på den samme konto, hvor der bliver betalt ind til, så de havde været opmærksom på det, og ender med faktisk at sende de 4400 euro tilbage til os. Så sagen ender lykkeligt, men jeg vedgår at have lavet en stor fejl, og det har jeg selvfølgelig lært noget af. Altså, der er jo det her med tendensen i det her. Nu er du jo kasserer i menighedsrådet i Nørholm Sogn, og vi kan fortælle, at der er andre kirker og sogne og sådan noget, der er blevet forsøgt svindlet, og der er blevet svindlet. Og svindlerne har simpelthen været systematiske, lader det til, og sendt svindelmails ud til kassererne i menighedsrådet. Hvad tænker du kunne være baggrunden for, at man har kastet sig over menighedsrådet og kirker? Jamen, det skyldes, hvorfor man lige har gjort det, man kunne formodentlig også have kigget på idrætsforeningen eller noget andet, men jeg går ud fra, at svindlerne, som jeg gætter på at danske, simpelthen har tænkt, jamen her er mulighed for at lave det, der kaldes CEO fraud. Her sidder to mennesker, to forskellige steder, det kunne lige så godt have været en virksomhed, men fordi det er i sådan et råd, det vil sige, at vi sidder helt fysisk helt forskellige steder. Jeg sidder hjemme hos mig selv, og hvad hedder det, formanden sidder et andet sted, og da det ikke er vores primære job, så vurderer svindleren givetvis, at her er en chance for at sætte sådan en e-mail-korrespondance i gang, uden at vi kommer til at tale med hinanden ind imellem. Okay. Ja, tak fordi, at du vil være med og fortælle om det. Jamen, selv tak. Dette er Radio 24/7. Det er flagdag i dag forresten. Hvis du har været udsendt, så skriv ind til mig 42 600 247 og fortæl, hvor du har været henne. 42 600 247. Jimmy Poulsen, du er 32 år og fra Aalborg. Tak for at tro tjeneste til dig. Hvor har du været henne af? Godmorgen. Jeg var i Irak i 2006 og 2007. Ja, og hvad lavede du der? Jeg var dernede som en del af det, der hedder Magimp-køj, som på dansk en panserinfanterister. Mm. Og hvad var din funktion? Min funktion, den var køre på det køretøj, der hedder en PMV. Og hvordan har du det i dag? Jamen, jeg har det sådan set fint. Nå, det er godt. Ja. Der er mange, der ikke klarer det så godt, når man kommer hjem igen. Det kan være svært. Ja, altså det kan være svært. Nogle udvikler selvfølgelig det, der hedder PTSD, som jo er den helt store, som det folk, de hører mest om. Men altså det skal jo selvfølgelig siges, det er jo et lille antal, som lider under det, og som har det skidt efterfølgende. Men det er jo selvfølgelig slemt nok. Ja. Vil du fortælle om en af de oplevelser, der har sat sig i dig, hvis man kan sige det på den måde, i Irak? Ja. Det kan jeg godt. Altså, den oplevelse, der lige springer mest i øjnene, det har nok været den nat, vi mistede Martin Hjort dernede, som var en, jeg var ganske godt bekendt med, som jeg har været uddannet med på de her PMV'er. Det foregik om natten ved en ildkamp inde i Basra, inde ved Quam Ali Bridge. Hvor vi faldt i et baghold. Hele situationen, den starter egentlig med, at vi kører ind. Sådan lige slutning af eftermiddagen, og så kører vores andendelingskøretøj på en vejsætbombe op på broen. Og sådan set fastlåst deroppe, indtil de kan få bukseret det her køretøj væk. Der kom ikke nogen til skade, da den her vejsætbombe, den gik af. Men det resulterede så i, at under bukseringen af det her køretøj, der blev der lige pludselig åbnet ild imod os. Meget den voldsom ildåbning. Og fastlåser os så positionen inde på broen derinde i byen. Der bliver så udvekslet en del ild og kugler, kan man sige, frem og tilbage med de her, lad os bare kalde dem oprør, som så til, det åbner ild imod os. På et tidspunkt, imens vi står ved i alt det her, der lyder der et enormt brag. Og vi får videre radio, vi har en såret. Og der går noget tid ekstra med at slås, og vi skal simpelthen have ham herude, der er blevet såret. På det tidspunkt har vi ikke rigtig hørt andet end det. Da vi så 5 kvarter senere får frigjort og får kommet væk derfra, blandt andet for hjælp fra britiske kampvogn, der får vi at vide, at han er blevet transporteret til hospitalet ind i lejren. Og lige der på det tidspunkt, der tænker vi ikke andet end, jamen han er blevet såret, og han er blevet transporteret ind, så forhåbentlig er alt godt. Men da vi så rammer lejren igen, der kører adrenalin jo så godt nok på os stadigvæk, så vi er sådan helt op at køre, og folk de griner lidt nervøst, og ved sådan ikke lige helt, hvad man skal forholde sig til situationen, man skal lige falde ned igen. Da vi så rammer lejren, der kommer ind, så står vores forsyner så inde på pladsen derinde. Og han kigger så på mig, altså på øjenkontakt med ham, så går han direkte hen til mig og giver mig en kæmpe krammer og holder bare fast i mig. Og der kan jeg jo godt mærke, at det er så her, der det går op for mig, at jamen, den er sgu ikke god. Vi tror sgu ikke, tror ikke, han har overlevet. Det er i hvert fald den måde, man reagerer på, når man kommer derind i lejren der. Ja. Og det er så først der, vi så ligesom går op for os, jamen han er altså død af det her. Mm. Yes. Så. Ja. Okay. Her til morgen siger jeg tak til jer, der har været udsendt. Tak endnu en gang, Jimmy Poulsen, og så siger vi vel også selvfølgelig tak til Martin Hjort. Ja, selvfølgelig. Godmorgen. Ja, hvor gammel var han, da han den dag der? Martin, han var 20 år gammel. Da det skete. Jamen, det er jo forfærdeligt. Hvorfor tog I der ned? Hvorfor gjorde I det? Jamen altså, for mig, det er meget individuelt, hvorfor folk de ligesom vælger at tage afsted. For mig var det en kombination af, at man følte i hvert fald, at man kunne komme ud og gøre en forskel. Man følte, at man kunne komme ned og hjælpe nogen. Vores primære funktion var jo ligesom ikke at komme ned og så skyde efter folk. Som primært vores funktion var jo egentlig at komme ned og være nogle af dem, som skulle sikre for eksempel ingeniørtropper og så videre i opbygning af skole. Og vi kom jo også tit ud med sådan noget legetøj, sådan lidt til ungerne. Altså, det var sådan lidt... Altså selvfølgelig var vi jo trænet i, at hvis situationen skulle opstå, så kunne vi jo reagere på det. Men altså, vi var jo egentlig kommet derned for at hjælpe folk. Og for mig, der selvfølgelig var det jo kanon eventyr, man kunne komme ud på som ung menneske, tænkte man. Så for mig var det spændingen, kombinationen af spændingen, lysten til at hjælpe andre, og så det der med, at man kunne gøre en forskel. Det var en fantastisk kombination at få stillet udsigt. Også det, man hørte fra andre, at det var rigtig, rigtig fedt at komme ned sådan et sted og prøve at hjælpe andre på den måde. Ja. Jimmy Poulsen, altså fra Aalborg. Hvis du også har været udsendt, så fortæl mig, hvorhenne du har været. Det 42 600 247 i dag. Er det flagdag, og vi flager for Danmarks udsendte. I 2019 her i år, der har der været 552 personer fra forsvaret indsat i internationale opgaver. Siden september 18 har 1.580 været udsendt fra forsvaret til missioner i Afghanistan, Kosovo, Irak, Estland, Ukraine og Middelhavet. De seneste 25 års internationale missioner har resulteret i, at 214 danske soldater er blevet såret og 43 dræbt. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Tidligere PET-chef og chefkriminalinspektør hos Rigspolitiet, Hans-Jørgen Bonningsen, har skrevet et indlæg i Avisen Danmark om to gamle mordsager, han aldrig fik opklaret, og som stadigvæk nærer ham. Du er med, Hans-Jørgen Bonningsen. Godmorgen. Ja, det er jeg. Godmorgen. Det nærer der stadigvæk, det her. Jamen, det kommer jeg jo ikke udenom, selvom det er godt nok 40 år siden, så sidder det altså stadigvæk i mig. Det kommer ikke udenom, at det her at opleve to drabsager, som er uopklaret i samme by i samme år, det var faktisk et totalt nederlag, og jeg føler faktisk den dag i dag, at jeg skylder de efterladte en forklaring på, hvad der reelt skete. Mm. Det er noget, man ikke kan slippe, det er noget, man ikke kan komme udenom, men det er noget, man så forholder sig til, og det er det, jeg har gjort her på det seneste. Ja. Vi er jo i 1979. Du arbejder for rejseholdet og finder og har to morsager, begge sager i Kolding. Ja, den ene, det drejer sig om en 4-årig Heidi, en lille pige, som lejede sin sandkasse uden for sin bogpæl, og pludselig pist er hun væk. Og den dag i dag er hun ikke set siden. Ensbetydende med, at man efterlader en mor, som i hvert fald stadigvæk indtil dagen om, hvorvidt hendes datter lever eller ej. Og hver eneste gang, man oplever en sag, som man oplevede i Østrig med et pigebarn, som er holdt tilbage og skjult i en kælder igennem mange, mange år, jamen så er jeg helt bevidst om, hvad den stakkels mor stadigvæk tænker på den dag i dag. Det er altså ensbetydende med, når man kommer igennem den slags sager, en nedbrydningsproces, en sorgproces, som meget sjældent beskrives, når man beskæftiger sig om drabsager. En proces, som går over benægtelse af faktier, forstenelse og meget ofte ender op i bitterhed, og også mistænkeliggørelse af alle og i mistillid til politiets kompetencer. Mm. Vi har for eksempel set det på det seneste i den nok så omtalte Emily Mink-sagen, hvor politiet med ret eller uret, det skal jeg ikke tage stilling til, er blevet udsat for en ubønhørlig kritik i forhold til deres efterforskning. Men det kan være et udslag af den fortvivlelse, som forældrene selvfølgelig befinder sig i. Mm. Hvorfor kunne du ikke opklare sagen med den 4-årige Heidi? Jamen, det sker desværre det, som jeg selv har været udsat for, at forældrene de faktisk lyver for os. De lyver for os i over 2 måneder og fortæller, at de har været sammen med Heidi hele søndagen, hvor hun forsvinder. Det er palmesøndag. Det viser sig faktisk, at da vi efterforsker til bunds, må vi konstatere, at det simpelthen ikke kan passe. Og jeg har så moren, som jeg afhører, og forholden det her, hun besvimer faktisk mellem hænderne på mig. Vi får selvfølgelig hende vurderet lægeligt og så videre, og så da hun vågner op igen, der kender hun fyldt os med løgn. For det hun faktisk har aften i forvejen, altså om lørdagen aften, da hun går i byen, og hun har ikke set Heidi siden, kommer først hjem sent på natten, går i søvn og vågner så op om eftermiddagen, hvor hun spørger stedfaren, hvor er Heidi henne? Han fortæller hende så, at hun ligger ude i sandkassen og leger, men hun var altså pist væk på det tidspunkt. Det medvirker så til, at vi bliver hørt på vildspor, og bliver faktisk forsinket i to måneder. En af årsagen til, at vi aldrig nogensinde fik sagen opklaret. Den anden sag, du ikke fik opklaret, også i Kolding i 1979? Ja. Den er ganske rejsfuld. Også en 16-årig pige, et model for alle piger, elitegymnast, præcisionspige på alle mulige måder. Hun er på vej hjem fra rideskolen, og forældrene venter hende hjem som sædvanligt. Og da hun ikke dukker op på det klokslæt, hun normalt dukker op på, så tager faren sin bil og kører ud og finder så en cykel og kan se, at den ligger ved en grusgrav, og man kan ikke finde kitte. Og man alarmerer så politiet, de går i gang med en eftersøgning, og først dagen efter, det er et postbud 21 km fra selve findestedet med cyklen, der finder en smidt på en mark. Og det viser sig så ved obduktionen, at hun er kloroformeret til døde. Og det er en sag, hvor jeg stadig den dag i dag har kontakt til forældrene. Stadig den dag i dag har vi forsøgt her på det seneste gennem et medie i det sydlige at forsøge på at rejse opmærksomheden på sagen. Det er faktisk glædeligt, til trods for, at det er 40 år siden medført, at det kom nye oplysninger i sagen. Faktisk over 40 informationer, som det midtjyske politi efterforsker i øjeblikket. Så stadigvæk det er et naivt håb, jeg har, men det er et håb, jeg har, at ved at fokusere på det, kunne det måske være, at nogen dukker op og siger, at jeg har en viden, som kan være interessant for jer. Jeg er skjulen på grund af det, og de vil da blive modtaget med glæde, kan jeg forsikre for. Okay, Hans-Jørgen Bonnichsen, tak fordi du vil være med, tidligere PET-chef og altså også chefkriminalinspektør hos Rigspolitiet. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Det lykkedes ikke for Storbritanniens premierminister Boris Johnson at få udskrevet et valg før tid i aftes. Her fik han ikke det tilstrækkelige antal stemmer i underhuset. The eyes to the right, 298. The nose to the left, 56. 298 stemte ja til valg, mens 56 stemte nej, men det ville have krævet minimum 434 af stemmerne, før valget vi kunne finde sted. Resultatet viser, at størstedelen af medlemmerne i det største oppositionsparti, Labour, undlod at stemme. Det var blandt andet tilfældet for partiets leder, Jeremy Corbyn. Han havde på forhånd tilkendegivet, at han mente, at et valg var et forsøg fra premierministeren på at snyde oppositionen, så den ikke kunne nå at forhindre et hårdt Brexit. It's a cynical movement from a cynical prime minister. Yeah! Før Boris Johnson fik et nej til et nyt valg, så havde han lidt et andet nederlag. Et flertal bestående af oppositionen og en række konservative stemte nemlig for en lov, der fjerner regeringens mulighed for at forlade EU uden en aftale. Premierministeren var modstander af lovforslaget, som han mener binder den britiske regering på hænder og fødder i forhandlingerne med EU om en ny aftale. Derfor bad premierministeren kort efter afstemningen om at få udskrevet valg, så han kunne vinde et flertal for sit synspunkt i underhuset. Men det skete altså ikke. Skandalen om politiets mangelfulde og fejlbehæftede teleoplysninger fører nu til de første konkrete påstande om justitsmord. Katrine Bral Petersen har mere. 5 dømte personer har rejst krav om at få genoptaget deres straffesag på grund af mulige fejl og mangler i telebeviserne. Det oplyser den særlige klageret til Politikken. Klageretten behandler blandt andet sager om genoptagelse af straffesager. Rigsadvokaten bekræfter overfor avisen at have modtaget sager om teleaffæren fra den særlige klageret. Sagerne er nu under behandling hos Rigsadvokaten, der skal komme med en udtalelse til klageretten. En af sagerne handler om et tidligere medlem af Hells Angels støttegruppe AK81. Manden vil sammen med sin forsvarsadvokat Peter Sækker have genoptaget sin sag fra 2012, hvor en oplysning fra en telemast om hans færden tilsyneladende var afgørende for, at Østre Landsret idømte ham en straf på 9 års fængsel for drabsforsøg. Forsvarsadvokaten henviser til, at Rigsadvokaten efter gentagne fund af fejl og mangler i telebeviser mange år tilbage nu har suspenderet enhver brug af telebeviser ved domstolene. Og vejret byer i dag, der kan være med hagl og torden, men også perioder med nogle soltemperaturer mellem 13 og 18 grader på Bornholm, måske op til 20 grader. Så bliver det en let til frisk vind, der kommer fra vest. Den tiltager i løbet af dagen og bliver jævnt til hård ved vestkysten op til cooling med endnu kraftigere vindstød. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. De danske unge i 20'erne er jo selvfølgelig vokset op i sådan et privilegeret samfund, det er klart. Højt uddannelse, mange muligheder, mere velstand end så mange andre unge. Men bare i forhold til en 2-3 generationer siden, så er antallet af unge, der bliver diagnostiseret med angst og depression steget, faktisk er det tredoblet de seneste 10 år bare. Mette Bratland, godmorgen. Godmorgen. Du er psykolog og forfatter til en bog, der hedder Kvartsvejs. Det er jeg. Ja, det er virkelig en svær titel, synes jeg. Nej, jamen det, altså jeg håber, du forventer dig lidt til den. Kvartsvejs. Om at finde ind i voksenlivet, hedder det. Ja. Den udkommer i dag på Gyldendal. Ja. Og det handler om det, du kalder for kvartsvejskriser. Ja. Hvad er det? Ja, altså det er jo, som du selv lidt beskriver, så er det jo en krise, som rigtig mange unge voksne faktisk støder på i løbet af deres 20'ere. Og som tit er karakteriseret af sådan en følelse af pludselig at have mistet fodfæstet eller være faret fuldstændig vild i sit liv, og faktisk ikke have nogen som helst fornemmelse af, hvordan man rigtig skal få fodfæste i det igen. Mm. Du ved, så er der sikkert nogen, der tænker nu, endnu en diagnose eller en krise, eller endnu et eller andet, så sygeliggør vi folk igen, eller sådan noget. Hvad er dit belæg for, at det her er en reel ting, der foregår i samfundet? Altså jeg vil sige, for det første, så er mit belæg jo meget konkret, fordi jeg igennem de sidste mange år har haft adskillige unge voksne siddende foran mig hver eneste dag, som har fortalt om de her tilstande, og som også har fortalt om, hvor utrolig alene de egentlig føler sig med dem. og har en fornemmelse af, at det kun er dem, der har det sådan. Så jeg vil sige, jeg synes jo både, jeg har sådan et insider-indblik i det, fordi det faktisk er mig, der fortæller de her ting til. Og så tænker jeg også, at det der krisebegreb også er lidt vigtigt sådan for mig egentlig at få præciseret, fordi det her er jo ikke unge voksne, der ligger i fosterstillingen derhjemme og græder dagen lang. Altså, det er jo ekstremt velfungerende, pligtopfyldende, arbejdsomme. De ligner jo nogen, der har hele pakken, når man møder dem. Så det er jo nogle indersidetilstande, det her fortæller noget om. Ikke? Mm. Er det noget, der er der mere og mere? Det er jo en forklaring. Ja. En anden forklaring er, at folk bare går mere til psykolog. Og du ved, vi diagnostiserer mere med angst og depression, og at det har været sådan her i et par hundrede år, eller måske endda et par tusind år, at det er svært at være 25? Jeg tror, altså nu kan man sige, for tusind år siden betød det jo noget meget andet at være 25, end det gør i dag, fordi der var du altså nærmest døende. Altså levetiden var væsentligt kortere dengang, ikke? Og jeg tror altid, det har været svært at være menneske, og jeg tror altid, det har været svært at blive voksen, og det tror jeg altid, det kommer til at blive ved med at være. Men jeg tror, det er nogle andre kriser, de unge voksne står med i dag, end de gjorde for bare 60-70 år siden. Hvorfor tror du det? Jamen nu skal jeg selvfølgelig ikke gå ind og kunne kloge mig på, hvad det var for nogle indersidetilstande, man levede med for 70 år siden. Men det er da min fornemmelse, at vi i dag tager vores følelser væsentligt mere alvorligt, end vi gjorde dengang. Og der er en amerikansk generationsforsker, der hedder Gene M. Twenge, som har sagt, at for i 50'erne for eksempel, der var målet for de fleste mennesker at være en god, lojal samfundsborger, der fik livet til at hænge sammen og fik enderne til at mødes. Og konformitet var jo på mange måder egentlig sådan en dyd dengang, hvor i dag er det jo nærmest et skældsord, fordi i dag der er målet for de fleste faktisk at blive lykkelig. Og hvis det er det mål, man sigter efter, så er vores følelser jo faktisk vores allervigtigste navigationsredskaber. Og det er klart, at hvis lykken er målet for hele tilværelsen, så er tristhed og rødvildhed eller tyngdefølelse på en eller anden måde, alle de mørke tilstande er jo sikre tegn på fiasko. Mm. Så det, jeg tror, det har en stor del af forklaringsårsagen på, hvorfor der er så mange, der ser så perfekte udadtil, men som i virkeligheden på indersiden går og føler sig helt defekte eller helt frem ved siden af. Men er der flere, der føler sig defekte indeni end tidligere? Jamen igen, det her, altså, når du siger tidligere, så... Jamen, så lad os sige 50'erne. Du nævner selv 50'erne. Ja, mit gæt igen, jeg ved det jo selvfølgelig ikke, for jeg var jo ikke psykolog for 50 år siden. Men mit gæt ville være, at forkerthedsfølelsen fylder mere i dag. Ja, mit gæt ville være, at frustrationerne dengang måske mere handlede om, at man blev presset ned i nogle kasser, som man måske ikke synes, man passede ned i. Mm. Altså, at man måske følte sig som et vanvittigt kreativt menneske, men nu skulle man nogle gange være murer, eller at man måske følte sig som en lynende intelligent kvinde, men nu skulle man nogle gange være hende, der stod hjemme ved kødgryderne. Okay, lad os komme tilbage til nutiden så, som du skriver om i bogen, og du skriver om de her kvartsvejskriser, som danske unge voksne har. Ja. Og du har jo talt med mange unge, der ikke er glade. Fælles træk for dem? Ja, men jeg vil sige, at netop den her følelse af, at de kommer jo ind og netop er nogen, der kan fortælle om, at de har gode uddannelser, de har gode jobs, de har søde kærester, de har gode venner, de har velfungerende familier, de bor et godt sted, de ser lækre ud, du ved, og de er super flittige og arbejdsomme. Og så er der bare hos de fleste den her følelse af, at det er deres yderside, der ser sådan ud, men på indersideniveau, der føler de sig komplet fadvild og komplet overvældet af det voksenliv, de har foran sig, og med en meget stor mistillid til, at man vil kunne gå ud og præstere det, der egentlig forventes af en, og så samtidig en rigtig stor frygt for, at andre skal opdage, at det er sådan her indersidetilstandene ser ud. Ikke? Mm. Sådan, altså, det er jo, når du spørger sådan, jeg kan jo kun forulempe detaljerne ved at prøve at svare kort og præcist på det, men det er mit bedste bud i hvert fald. Ja. Hvad siger du så til dem? Det er også virkelig at forulempe detaljerne, for det kan jo tage mange, mange samtaler og komme derhen, hvor den her følelse faktisk begynder at ændres hos dem. Men det, der er mit vigtigste budskab, også i min bog, det er jo, at desværre er for mig at se ikke en forhindring for livet. Det er ikke en sten i skoen på livet. Det er en fuldbyrdet, meget vigtig del af det at leve et menneskeliv. Så de her strækninger kan lære en nogle vigtige ting om, hvordan det er at være menneske. Og derfor så, så handler mange af vores samtaler også om, hvordan man egentlig kan leve med, at livet er svært indimellem, og at man kan blive i tvivl, men at det ikke er det samme som, at man er defekt. Mm. Og hvad skal man gøre for at opnå den erkendelse? Ja, havde min karriere havde set sølle ud, hvis jeg havde kunne levere det i sådan to simple sætninger, ikke? Hvorfor? Fordi at så havde hvem som helst jo gjort det, og de står jo ikke, altså de kommer jo ikke til mig, fordi at de bare ikke har tænkt sig om, eller ikke har prøvet noget. De kommer jo, fordi de synes, de har prøvet alt. Så meget af det her for mig handler jo om at få legaliseret de der tilstande egentlig, og få fortalt dem, at jeg synes, det giver mening, når man har så sindssygt høje forventninger til sig selv. Hvis man sigter efter, at kun det perfekte er godt nok, så bliver alt det gode jo, illegalt. Så det perfekte er jo det godes værste fjende. Ja. Hvis det kun er det, der tæller, så kan man stå med rigtig meget godt. Ja, men det er bare ikke godt nok. Det er bare ikke godt nok. Så meget af det, jeg synes, jeg prøver at bistå dem i, det er jo i virkeligheden det her med at kunne lære at føle glæde på trods af, at man ikke har styr på alting i sit liv. Mette Bratland, psykolog og forfatter til den her bog, der altså udkommer i dag, der hedder Kvartsvejs om at finde ind i voksenlivet. Og det er måske et ord, man skal til at øve sig lidt på. Kvartsvejskrise. Ja. Altså, jeg tænker det jo som en pendant til midtvejskrisen. Ja. Så det her med at stå cirka kvartvejs ind i livet, er jo der, det starter for de fleste, ikke? Når man er sådan, starten midten af 20'erne, så hen imod slutningen af 20'erne, bliver det ofte mere og mere markant, ikke? Radio 24/7. Klokken er 19 minutter i 7. Flere og flere tyskere bevæbner sig for at føle sig trykket. Antallet af tyskere, der har skaffet sig våbentilladelse med såkaldte afskrækkelsesvåben, er mere end fordoblet siden januar 2016. Det her, det er en historie, jeg har fra Die Welt. Ifølge politiets fagforbund, så er det især de mange seksuelle overgreb i Køln nytårsnat 2016, som har udløst det, som politiets fagforbund kalder for en latent utryghed i befolkningen. Og jeg går ud fra, at det er tyske politis fagforbund, der siger det her. Tysklands korrespondent Mathias Sonne fra Information. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det for nogle våben, tyskerne anskaffer sig? Jamen det er, som du siger, altså det er vigtigt at slå fast, at det ikke handler om klassiske pistoler, der skyder med projektiler. Fordi altså på det felt, der ligger Tyskland stadigvæk i det europæiske midterfelt, både i forhold til besiddelse og også i forhold til våbendragøret, altså helt i en helt, helt anden dimension end i USA for eksempel. Men det handler derimod om, som du siger, blandt andet peberspray og sådan nogle Schreckschusswaffen, altså våben til afskrækkelse og våben, som kan skyde med små gaspatroner, som så splatter, når de rammer. Hvordan ser sådan et våben ud? Jamen, det ligner i ringen til forveksling almindelig våben. Og det er selvfølgelig noget rod, og det siger på politiets fagforening i øvrigt også, at de fraråder det her som en pseudosikkerhed. Det bringer de våben faktisk ikke. Jamen, det ligner pistoler simpelthen, og så skyder det bare med gaspatroner. Ja, præcis. Og det, der har været en stigning i, det er det er så det her kleiner Waffenschein, hedder det, eller en lille våbentilladelse, hvor hvis man anskaffer sig sådan et lille våbentilladelse, så har man altså retten til at bære de her forsvarsvåben i det offentlige rum også. Nå, hvordan kan man bære dem i det offentlige rum? Peberspray og for eksempel sådan en lille, hvad skal vi kalde det på dansk? Altså gaspistol, eller det er vel også forkert? Ja. Ja, jeg må indrømme, jeg er ikke så våbenmafin, og jeg kunne heller ikke drømme om selv at anskaffe mig sådan et våben. Men faktum er, at der altså er et stigende salg, ikke kun af de her våbentilladelser, som de vel skriver om, men også i anskaffelsen, i særdeleshed af peberspray. Og der kan man faktisk også få peberspray, som er rettet mod hunde, altså til selvforsvar mod hunden, og så behøver man ikke at anskaffe sig den her våbentilladelse. Nej, så der er mere end det, man kan se på våbentilladelserne, altså fordi hvis folk kan købe peberspray bare til dyr, og så selvfølgelig have dem på sig. Antallet af såkaldte små våbentilladelser, som vi taler her om her, til afskrækkelsesvåben er steget fra 300.000 i 2016 til 640.000 i dag, skriver Die Welt, altså over en fordobling. Og Schleswig-Holstein, det er jo lige syd for Danmark, det er jo et gammelt dansk område jo. Det er jo den tyske delstat, hvor flest har den her lille våbentilladelse. En ud af 100 indbyggere har sådan en lille våbentilladelse, hvor man for eksempel kan have peberspray eller et våben, der ligner en pistol, men skyder med gaspatroner. Og i Tyskland, der kan man anskaffe sig sådan en våbentilladelse, hvis man er over 18 år, ikke er psykisk syg og ikke står i politiets kriminalregister. Det her med, hvordan de går med de her pistoler altså i det offentlige rum, ved du, altså, hvor man har de her gaspistoler henne? Ja, det har man jo typisk i sin dametaske, som jeg forstår det, på medierne i hvert fald. Som sagt, det er ikke noget, hverken jeg eller mine venner går rundt. Nej, der er mange mænd, der ikke har dametasker. Ja, det er der, så må man altså have den i jakkelommen, formoder jeg. I jakkelommen? Men jeg har til gengæld ikke, selvom det er en nyhed, som huserer hvert år det her med, at der har været en stigning siden 2016, så har jeg ikke læst nogen statistikker på, hvor meget de her de bliver brugt, fordi der er faktisk temmelig strenge regler for, hvornår man overhovedet kan tale om selvforsvar. Så mig bekendt er det ikke, fordi der er en eksplosion af selvforsvars, det har været brugt i selvforsvar, og hvornår det ikke har. Okay. Lad os prøve at snakke lidt om forklaringen på, hvorfor folk anskaffer sig flere våben i Tyskland. En latent utryghed i befolkningen, skriver politiets fagforbund, siden nytårsnat 2016 i Køln. I 2016 der toppede flygtningestrømmen til Tyskland med i alt 722.000 asylansøgninger. I 18 var tallet nede på 162. Og så er der den her nytårsnat mellem 15 og 16, hvor hundredvis af tyske kvinder bliver udsat for seksuelle overgreb ved banegården i Køln. Mange af mændene her var fra Nordafrika. 661 kvinder gik til politiet med anklager om sexovergreb. Kun 3 mænd er blevet dømt, det skrev Berlingske tidligere i år. Hvis vi ser på statistikkerne om kriminalitet i Tyskland siden 2016, hvordan ser det så ud? Jamen, de ser ud på den måde. Altså, for det første, så giver det ikke mening kun at sammenligne statistik år for år. Men det helt overordnede billede, det er, at kriminaliteten i Tyskland, den er nedadgående. Og det har faktisk været kontinuerligt siden omkring år 2000. Så man kan sige, det er rent statistisk et faktum, at der er stadig flere, der føler sig utrygge i hverdagen og i det offentlige rum. Men omvendt så grunder det ikke i nogle objektive i nogle objektive kriminalitetsretter. Tværtimod, så er de faktisk generelt faldende. Det gælder selvfølgelig ikke for alle kategorier, men hvis vi tager sådan noget som mor, altså en kapitalfabrik, en kapitalforbrydelse, som mor, så har den været konstant nedadgående, men faktisk lige præcis i 2016 var der en markant bule på statistikken. Der var en stigning igen, og det skyldes faktisk, at der var den her tossede German Wing-pilot, der slog 149 mennesker ihjel ved at styrte fly ned i Alperne. Så, og der var 149 mennesker, det går jo en og hvad med vold, for eksempel? Så derfor, igen er det svært at tyde de enkelte statistikker, fordi vold generelt, umotiveret vold, har også været fald, hvorimod der har været en tendens til, at flere slagsmål udvikler sig til farlig vold, altså især med knivstikkeri. Så statistikker er noget forbandet noget, men helt overordnet, så er tendensen, at kriminalitetsretterne de er faldende, også for i øvrigt for voldtægt og seksuelle overgreb, for indbrud, for biltyveri osv. Et interessant paradoks her. Tusind tak, fordi du vil være med, Mathias Sonne fra Information, Tysklands korrespondent. Altså flere våben i Tyskland, større utryghed i Tyskland og mindre kriminalitet. 7:10, det her det er 24/7. Morgen, Birthe Rønn Hornbæk, medlem af Venstre, tidligere integrationsminister. Godmorgen. Godmorgen. Du siger til Politikken, jeg er rasende over, at de har væltet Lars. Jeg siger, at jeg er rasende over også den måde, det foregår på. Og det har jo aktuelt betydning for den næste formand. Fordi det, som Venstres forretningsudvalg gør, det er, at de presser ham ud og forhindrer ham i en demokratisk afstemning på landsmødet, som Lars havde ønsket. Og så kryber de et musehul. Og så spørger jeg, jamen, hvis man begår kongemor en gang, gør man det så en gang til, eller hvordan? De er helt væk, de er forsvundet fra jordens overflade. De står frem og vil bare rive ned, men de har ikke noget at stille i stedet for, at de får fejret til at stå frem og støtte nogen, eller komme med nogen mening nu. Mm. Vil du prøve med dine ord at fortælle, hvad der er sket i Venstre her over sommeren? Jamen, jeg ved ikke, hvad der er sket over sommeren. Jeg fatter ikke, hvordan denne her snebold er begyndt at rulle. Men det er jo nogen i forretningsudvalg og regionsformænd, og hvad det hedder, eller formænd for Venstres bestyrelse i regionerne, som altså pludselig begynder at være utilfreds med en landsformand, som de har tiljublet i 20 år. Men altså, det er fuldstændig legitimt, at man vil have en ny formand, men så må man stille en anden kandidat op, og så må man tage et fair demokratisk valg. Det her er at suspendere demokratiet ud over alle grænser, og oven i købet, så suspenderer man altså Lars Løkkes ret til at bruge sekretariatet til at forberede landsmødet. Det er fuldkommen ude i hamten, det er fuldkommen uhørt. Jeg har været medlem af Venstre i så mange år, og inden var min morfar, så altså hele mit liv har der ikke været noget lignende, tror jeg, i noget parti. Og så er der altså det der, jeg ikke kan have, at de er sådan nogle krydster, at de er nu væk. De er ikke med til at finde en ny formand og bygge partiet op igen. Og hvem er det, der er nogle krydster? Jamen, det er jo først og fremmest det forretningsudvalg, som jo altså nærmest enstemmigt var enige om, at Lars skulle fratages alle rettigheder på landsmødet, og dermed siger man jo til ham, at du kan ikke stille op. Hvem er med i det forretningsudvalg? Jamen, det er jo repræsentanter for regioner og formænd for forskellige organisationer. Altså det man også kalder for baglandet? Ja, altså på det højeste plan, om jeg så må sige, så er der så en hovedbestyrelse på, jeg tror det er 140, og så er der landsmøde. Mm. Og det er landsmøde, der er øverste myndighed, når der skal vælges formand. Men her er der altså et lille flertal, der pludselig tiltager sig magten i Venstre og fyrer en formand, de har tiljublet i 20 år. Altså, men han gik jo selv. Ja, men altså, når de siger til ham, at du kan ikke få lov at stille op på færre vilkår, du kan ikke få lov at gennemføre landsmødet efter vedtægterne, vi suspenderer det hele, vi suspenderer din ret til også at bruge Venstre sekretariat, så vidt jeg forstår på Christiansborg, som de overhovedet intet har med at gøre. Det er ud over alle grænser, lurvet og fejt. Hvis man så havde en plan, fordi man ville have en ny formand, det har man ikke engang, man er bare væk nu. Jeg ved ikke, om Venstre har noget forretningsudvalg, fordi vi har ikke hørt fra dem. Hvad skulle man så have gjort, hvis du siger, at det er jo helt legitimt, at man gerne vil have en ny formand? Jamen, så skal man jo bare sige til Lars, at vi kommer med en modkandidat, og så skal man gennemføre et demokratisk valg på landsmødet, men det tror de jo ikke. Så man skal have en modkandidat klar? I 2014... Ja, det er da klart, hvordan kan man ellers fortsætte et demokratisk valg? Og det var det, de blev ved med at sige derovre, jyderne, at de ville have et valg, men de havde bare ikke nogen kandidat. I 2014, der sagde du selv sådan her om Lars Løkke Rasmussen, efter bilagssagerne om stort tøjindkøb for partiets penge og regninger for rygning på hotellers ikke-rygerværelser. Citat. Nu er han altså i færd med at sprænge partiet i stumper og stykker, og derfor er det min anbefaling, at han trækker sig hurtigst muligt. Hvem var din anden kandidat til formandsposten på det tidspunkt? Jamen altså, jeg tænkte ikke længere indtil, at så er det næstformanden, der træder til og er formand. Men den sag, den er jo passé, og det har jeg sagt til Lars senere. Jeg er meget utilfreds med den måde, han dengang brugte pengene på. Men det har jo ikke noget at gøre med, om vi hverken er uvenner, eller jeg mener, han er den dygtigste politiker, vi har. Det er uden for enhver tvivl. Du sagde også, jo tidligere han trækker sig, jo bedre. Det er helt katastrofalt, hvis han fortsætter. Han har jo sprængt partiet i atomer. Han nægter at lytte, sætter nordkoreanske tilstanden. Men det har han jo så fået rundringninger og for folk, og folk føler sig nærmest truet og i hvert fald presset. Der er ikke noget tilbage af partiet, hvis han bliver. Jeg var også meget sur over det, men det fik han jo bilagt. Og Christian Jensen trak sig jo. Han tog jo ikke stille op imod Lars. Så var der jo ikke andre muligheder. Og siden har jeg været fuldt tilfreds med Lars. Det lyder som om, at du selv altså, gjorde mange af de ting dengang i 14, som du nu beskylder de andre for at gøre. Jeg pressede ikke nogen. Jeg sagde bare, at jeg ikke brød mig om hans tøjindkøb og hans metoder, og det gjorde jeg heller ikke. Men det har han jo repareret på. Du sagde dengang, det er min anbefaling, han trækker så hurtigst muligt. Det er ikke at presse ham, synes du? Nej, overhovedet ikke. Men det, det der skete, var jo så, at det var tæt på, men Christian Jensen sprang i mål og tog ikke overtag. Okay. Hvad tænker du om det nye formandskab i Venstre? Der er ikke noget formandskab. Der skal vælges en formand, og der skal vælges en næstformand. Og jeg er meget glad for, at Jakob Ellemann Jensen klart har sagt, at der er ikke noget formandskab. Der er en formand, og der er en næstformand. Fordi det, der har bredt sig i pressen om, at det er et formandskab, det er helt forkert. Kunne du godt tænke dig et kampvalg? Der er en formand og en næstformand. Det vil jeg ikke blande mig i. Jeg er slet ikke delegeret. Jeg har slet ikke ønsket den her situation. Okay. Okay. Hvem håber du bliver formand for Venstre? Jamen, jeg ser, at alle anbefaler Jakob Ellemann som formand, og det mener jeg også er oplagt, når Lars nu blev presset ud. Birthe Rønne Hornbæk, tusind tak, fordi du ville være med. Alt i orden. Okay, hej. Ja, hej. Tidligere integrationsminister, jo, folketingsmedlem, og altså selvfølgelig stadigvæk medlem af Venstre, Birthe Rønne Hornbæk. I dag er det flagdag, 42 600 24 7. Hvis du har været udsendt, så skriv ind til mig og fortæl mig, hvor du har været henne. Så vil jeg gerne sige tak for tjeneste og høre lidt om, hvad du har oplevet. Godmorgen. Hvor har du været henne? Er det mig, du skal have fat i? Ja, det tror jeg, ja. Ja, ja, og jeg har været i Namibia, Irak, Kongo, Bosnien, Liberia, Libanon. For det danske forsvar? Ja, både for forsvaret og for dansk flygtningehjælp og udlåns for udenrigsministeriet som civilvagt til Irak. Der har været lidt forskellige arbejdsgivere. Mm. Men som hvad? Altså som en embedsmand, diplomat, men også som soldat? Ja, som soldat og så som civil elektronikmekaniker og som civilvagt, hvor jeg bare skulle gå og passe på. Og så som militæransat buschauffør. Der har været mange forskellige jobs. Kontor nu så på det militære hovedkvarter i Namibia. Tak for tjenesten. Ja, velkommen. Jeg har været glad for at få en barnedrøm opfyldt og kunne få lov til at have en blå beret på. Ja. Hvis du skulle fortælle om en oplevelse, du har haft, hvad vil du så gerne dele med os? En oplevelse, det var en af de største. Det var på min første tur til Namibia, hvor jeg stod og var heldig. Jeg kom ud som valgtilforordnet på en skole, og da vi kom ud på skolen, der oplevede jeg, at der var en stor kø på mindst en kilometers længde af folk, der stod og gerne ville ind og stemme. De kunne ikke stemme sådan rigtigt, de kunne ikke skrive, men så de kunne ikke sætte et kryds, det skulle vi lige lære dem. Og de kunne ikke læse navnet på de der partier, de skulle stemme på. Men så kunne de alligevel se deres håndtegn, deres knyttede næve for SWAPO, og det der V-tegn for Demokratiske Turnalliance. Og så kunne de sætte et kryds ud for det, når de havde stemt. Og der stod jeg i døren sammen med en kanadisk politimand. Nu er jeg også halv kanadier. Og så stod vi der i døren og var nødt til at være menneskelig prop, for at der ikke skulle komme for mange ind ad gangen. Der må kun komme lige dem, der nu skulle stemme ind. De var så engageret i at skulle stemme, at det var helt fantastisk at opleve, at jeg skulle være med til at give fødsel til en ny nation som Namibia. Og så da jeg var hjemme bagefter, så det jeg så se, at det namibiske flag blev båret ind på det... i olympiske stadion første gang, det var en stor oplevelse. Mm. Og hvad var din... Stod du som soldat eller embedsmand? Eller ja, jeg var soldat på turen der, men for at det skulle se pænt og lækkert ud, så skulle jeg stå i civiltøj. Derfor var der faktisk et andet lands soldater, der har sagt fra, men nej, jeg stod stille mig frem i forreste kø, og så sagde jeg vil gerne. Så fik jeg lov til det. Så det var faktisk fantastisk. Jeg var med i den her lille polling-team som soldat, fordi at jeg skulle sørge for gruppens overlevelse, hvis vi skulle grave felttoiletter og ligesom bo ude i buschen. Men det var ikke nødvendigt, så jeg lavede bare noget praktisk arbejde. Okay. Her tidligere på morgenen, der talte jeg med Jimmy, som havde været i Irak og havde mistet en god kammerat efter en vejsidebombe dernede. Ja. Men du fortæller simpelthen en anden, mere positiv historie, du tager med dig hjem her, fra hvordan det lykkedes at gøre noget godt. jeg har da også nogle ar på sjælen, eller nogle oplevelser, som gør, at de er knap så gode. Mm. Ja, men okay. Men vi tager den her med os her i dag, og så siger vi tak, fordi du skrev en dikon. Ja, velkommen. Kan du have en god dag? I lige måde. Tak. Hej. Nej. Hvis du også har været udsendt, så skriv ind til mig her til morgen 42 600 247. Klokken er 7 lige om 5 minutter. Skal vi have seneste nyt fra de her skatteretssager i Tyskland. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Ja, god morgen. Så er klokken 7, og hvis du ikke har set Ekstrabladet i dag, så vil jeg da bare lige sige, at der er altså en sjov historie på forsiden. Lars Løkke Rasmussen, han truer med at starte et nyt parti, og han har åbenbart fortæller kilder til Ekstrabladet i Venstre. Og det er jo altså ikke kilder, der står frem, så man skal altid tage sig noget med anonyme kilder med lige et grænsalt. Eller to. Men altså, Løkke, han taler om at stifte et nyt parti, skriver Ekstrabladet og henviser til sådan nogle venstre kilder, de har talt med. Og Lars Løkke Rasmussen, som angiveligt sidder i Sverige nu her, siger, at man ikke skal tro på alt, hvad man hører og sådan noget. Men angiveligt, ifølge oplysningerne her, så skulle han flere gange have talt om at stifte et nyt parti. Og altså, man må næsten forstå, at det skulle have været sådan en trussel internt i Venstre, altså hvis I gør noget ved mig, hvis I ødelægger min karriere her som formand for Venstre, så kan det jo være, at jeg springer det hele i luften og starter et helt nyt parti. Og han skulle også have talt om, at der var en rigmand, der gerne ville støtte ham, altså en sponsor med 4 millioner kroner, åbenbart. Og han skulle også, Lars Løkke Rasmussen, have snakket om det, efter han måtte trække sig som formand her i weekenden. Det kan jo være, det er rigtigt, men at Lars Løkke Rasmussen ikke mener det. Det kan være, at det slet ikke er rigtigt. Men hvis det er rigtigt, og hvis han mener det, så er det godt nok spændende. Så er der jo også det andet, der foregår i Venstre. Altså, Inger Støjberg skal... Altså, at de fleste tror, at Inger Støjberg bliver næstformand i Venstre, men det er ikke så sikkert som ammen i kirken. Det er i hvert fald ikke så sikkert som Ellemann i formandstolen. Det er stadigvæk lidt usikkert, om det bliver hende, eller om der måske bliver to formænd og sådan noget. Der er i hvert fald nyt opgør i Venstre, skriver BT. Støjberg deler stadigvæk vandene. Og så siger Inger Støjberg selv til Berlinske, at hun ikke vil være Venstres kronprinsesse. Jeg snakker med Venstreborgmester i Varde, Erik Buhl. Lige om 10 minutter, han kan endnu ikke bakke fuldt op om Inger Støjberg som næstformand på nuværende tidspunkt. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Ja, så er vi ligesom i gang med anden time af 24/7 morgen. Efter flere års efterforskning i Danmark, Tyskland, Storbritannien og flere andre europæiske lande, er den første straffesag nu startet mod finansfolk, der bliver mistænkt for at have svindlet Europa for mindst 410 milliarder kroner. I går der startede retsopgøret i den tyske by Bonn, hvor to britiske aktiehandlere på henholdsvis 41 og 38 år sad på anklagebænken. Det er de første, der bliver stillet for en dommer i sagen, og derfor kan udfaldet også blive vigtigt for opfattelsen af den danske sag om udbytteskat. Niels Fastrup, du er journalist på DR, forfatter til bogen Det Store Skatterøveri, og med direkte fra Bonn i Tyskland, hvor du var til stede i retten i går. Vil du fortælle lidt om, hvad der skete? Godmorgen. Godmorgen. Jamen altså, det var stort. Der var specialindrettet et kæmpe stort retslokale hernede, og da vi kom, var der en kæmpe kø af advokater og folk i jakkesæt, der stod og ventede på at komme ind. Og der var også et meget, meget, meget massivt presseopbud. Jeg tror, der var 60 pressefolk. Og da retten så endelig er sat, så kommer de her to britiske aktiehandlere, som er de hovedanklagede, de bliver så ført ind ulastigt klædt i britisk konservativ stil. Og ser samtidig også rimelig brødbetynget ud. Og lige bag ved dem sad repræsentanter fra to af verdens største banker. En fransk storbank og en amerikansk storbank, som også begge to er på anklagebænken. For det var sådan rimelig, det var ikke bare en tysk straffesag, det var der skulle til at starte, det var ligesom startskud på et opgør mellem Europastater og toppen af finansverdenen. Vil du fortælle lidt mere om de to, der sidder på anklagebænken? Jamen, det er to mænd på omkring de 40, veluddannede. Den ene er med matematiker, og den anden, jeg ved ikke lige, hvad den anden har læst. Men de er begge to meget veluddannede og har arbejdet i City of London i de store banker. På et tidspunkt, den ene af dem har sågar også på et tidspunkt været kollega med Sanjay Shah i Credit Suisse afdelingen i London. Og så bliver de så virkelig ind i de her fiduser, de her smarte fiduser, hvor du, om jeg så må sige, i anførselstegn handler med aktier, som du reelt ikke ejer ved at lave alle mulige smarte krøller. Du laver aftaler om at bytte dem rundt og låne dem på et senere tidspunkt osv. På den måde vildleder du skattemyndigheder, bare i Tyskland, men altså også i Danmark og andre steder, til at tro, at du har krav på at få en masse udbytteskat retur. Det har de været specialister i. Den ene af dem især, som vi kalder eller omtaler som Martin S., er meget central i det her netværk, og en kom-ex-konge, som vi har insider, der kalder det, ikke på linje med Shah. Ja, og ham her Shah, som jo er den angivelige hovedmand bag milliardsvindlen mod Danmark. Vil du sige lidt mere om, hvordan de her to hænger sammen med ham? Jamen, de hænger sammen på den måde, at der, det her netværk af banker og finansfolk, der lavede det her, var på, altså havde en kerne på måske 20 personer, som var specialiseret i at skrue de her trades sammen og lave de her fiduser. Så har der så været sådan en ydercirkel omkring med folk i forskellige støttepositioner, der også godt vidste, hvad der foregik. Men dem, som virkelig kunne det her håndværk, han har sagt, det er måske sådan en lidt sjov betegnelse at bruge her, ikke? Fordi det er jo ikke noget, der skaber noget gavn for os andre i hvert fald. Men dem, der virkelig kunne det, dem var der de her 20 af, og der er Shah den ene, og ham her Martinez er den anden. Og de her folk, de har samarbejdet og kendt hinanden og drukket kaffe og kommunikeret på kryds og tværs. Jamen, vi har planer om at gå efter Danmark og Frankrig i år, og hvad med jer, om vi går efter Tyskland. Og sådan kan man se i nogle af de der e-mails, vi har haft adgang til. Så det er begge to er inderkernfolk i det her, der helt sikkert har været tæt på hinanden i et eller andet omfang. Ja, og vi taler altså her om, at to britiske aktiehandlere er på anklagebænken i Bonn i Tyskland. Og det er den første straffesag mod finansfolk, som er mistænkt for at have svindlet Europa for mindst 410 milliarder kroner. Hvad er de anklaget for at have gjort sådan helt konkret? Jamen det er altså skattesvindel ved i 34 tilfælde i perioden fra 2006 til 2011 og have bedraget den tyske stat for samlet 3,4 milliarder kroner. Og er lidt det samme, som vi så i Danmark, eller hvad? Meget det samme. Der er selvfølgelig nogle forskelle, men det er grundlæggende en manøvre, hvor man laver en cirkel af selskaber, og så skubbeselskaber, og så laver man nogle fiktive handler med nogle aktier, man ikke ejer og ikke har, men som man kun har aftaler om at få på et senere tidspunkt. Og igennem det vildleder man skattemyndigheden til at udbetale en forfærdelig masse penge. Det er grundmodellen i alt af det her, både i Danmark og Tyskland og alle andre steder. Mm. Tysk politi har efterforsket mod det her netværk siden 2011. Sagen i Bonn ventes sig at være den første i op mod 50 sager, som vil blive indledt i de kommende måneder og år bare i Tyskland. Hvorfor er de her to englændere de første på anklagebænken? Den her gruppe, som jeg talte om tidligere på de her 20 stjernetradere, der har lavet det her, de er lidt delt indbyrdes. Der er nogle af dem, der har valgt at samarbejde. Det gælder blandt andet de her to, der var der i dag, og også for eksempel, hvis nogen så den dokumentar, vi lavede sidste år, Mænd, der plyndrede Europa, der var der også en tysker i sminket med en maske, der medvirkede. Han har også valgt at samarbejde. Der er flere af dem, der har valgt at samarbejde med myndighederne. Så er nogen, der stadigvæk gemmer sig, for eksempel i Dubai, det er Shah. Men dem, der har valgt at samarbejde, det er det, man starter med i de her retssager, fordi de er klart, at dem, der er nemmest og fordømt, de har jo lagt sig fladt ned og kender det hele, om jeg så må sige. Så dem starter man med. Og det er også interessant at se, hvordan der er en splittelse i den her inderkerne folk. Og det, jeg tror helt sikkert, det lægger ret meget pres på Sanjay Shah, som stadigvæk sidder nede i Dubai og påstår, at det her bare var lovligt. Ja, og hvad er det for en splittelse? Jamen det er lidt netop, som jeg var inde på, altså det her med, når det er svært at blive ved med at sidde nede i Dubai og sige, at det her var bare helt normalt, det her var bare helt normal aktiehandel, og det var lovligt osv. Når dine tidligere kollegaer, der lavede det samme, sidder i retssale rundt omkring i Europa og krænger deres eneste undskyldninger ud og forklarer, hvordan det her var alt andet end en almindelig aktiehandel. Mm. Niels Fastrup, forfatter til bogen Det Store Skatterøveri, journalist bag DR's dokumentar Mændene, der plyndrede Europa, var med fra Bonn. Flere nøglefigurer fra det her Com-X-miljø skal vidne i retssagen. Det gælder blandt andet den tyske skatteadvokat, der sidste år medvirkede anonymt i den dokumentar, der hed Mændene, der plyndrede Europa. Og herhjemme har bagmandspolitiet efterforsket siden sensommeren 2015, hvor skat efter et tip fra de britiske skattemyndigheder opdagede svindlen. Og ham her, Sanjay Shah, som vi kender, han er også sigtet i Tyskland, hvor han blandt andet er mistænkt for i 2010 at have svindlet mod de tyske skattemyndigheder gennem en fond indregistreret i Irland. Og de to på anklagebænkene i Bonn i Tyskland her risikerer op til 10 års fængsel, men ventes, hvis de altså bliver dømt, at slippe med en nedsat straf på grund af deres samarbejde med myndighederne. Og hverken forsvar eller anklager i sagen fra anklagemyndigheden i Køln vil udtale sig, før sagen går i gang i Landgericht i Bonn. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Skal Støjberg være næstformand for Venstre? Der er et opgør i gang i Venstre om Støjberg. Det er også på forsiden af BT i dag her til morgen. Flere fremtrædende venstrefolk står frem, også i Berlingske, og siger, at de gerne vil have, at der bliver plads til, at der er flere kandidater, der kommer på banen. Mikkel Brunse, kommuneforeningsformand i Nordfyn. Godmorgen til dig. Tak, fordi du vil være med. Godmorgen. Du siger til Berlingske, at det vil være totalt selvmord at melde sig som formands- eller næstformandskandidat nu. Nej, det er måske sådan en ret billedligt udtalelse, men det her har ikke noget med overhovedet med Inger Støjberg at gøre. Jeg synes bare, det er ærgerligt ud fra den proces, som vi har været igennem, hvor der blev talt meget personer, at så mange nu ensidigt går ud og peger på en bestemt person, og som jeg siger, det har intet med den pågældende at gøre. Det er mere den proces i, at det virker urealistisk, at der er andre, der vil melde sig. Og det synes jeg, der er ærgerligt, så vi ikke reelt set får noget at stemme om den 21. september. Ja, vil du prøve at uddybe det? Hvorfor det er ærgerligt? Du siger, at det på en eller anden måde er det afgjort allerede nu, hvem der bliver formand og næstformand, inden det sådan officielt skal afgøres til landsmødet. Hvorfor er det ærgerligt? Jamen, det er netop ærgerligt, fordi en del af de tilbagemeldinger, der jo har været ovenpå det her med Lars Løkke og Kristian Jensen, har jo været, at vores såkaldte bagland og vores medlemmer og den demokratiske proces ikke rigtig fik lov til at stå sin prøve. Og derfor tænker jeg, at det er brandærgerligt, at hvis vi kommer til et ekstraordinært landsmøde, hvor der kun er én kandidat på hver plads, så er resultatet jo forlås skide. Okay. Vil du sige noget om, hvilke andre navne, hvilke andre kandidater, du gerne vil have? Nej, fordi det er sådan set ikke et spørgsmål om den pågældende kandidat eller andre. Men vi har jo i hvert fald snakket om ikke det der med, at det er ikke en formand, der er et parti, men et parti, der er en formand. Og derfor synes jeg også, det ville have været på sin plads at diskutere, hvad er det for nogle forventninger, der ligger, hvad er det for nogle ønsker, der ligger, mere end at tale om, det skal være den eller den person. Okay, og hvor sikkert, altså du ved, fordi hvis du ser på BT i dag, ikke, så er der et opgør i Venstre om Støjberg. Man får fornemmelsen af, også når man taler med andre end dig, at det ikke er helt sikkert, at hun bliver næstformand. Altså de fleste, jeg har ikke snakket med nogen endnu, der siger, at de ikke tror, at Jakob Ellemann bliver formand. Den er ligesom på en eller anden måde klappet af alle steder. Men det her med, at om Inger Støjberg bliver næstformand, hvor sandsynligt vurderer du, at hun bliver det? Er vi oppe på 100%, eller hvor ligger du derhen? Jamen altså, det er meget svært at spå om, og det virker da meget sandsynligt. Og det, hvis det bliver Inger Støjberg, så bakker jeg det 100% op. Det er der ingen tvivl om, så det her har ikke noget med Inger Støjberg at gøre. Nej, nej, den er jeg med på. Men er vi 100, på 100%? Det ved jeg ikke. Mikkel Brunse, kommuneforeningsformand i Nordfyn, tak fordi du vil være med her. Selvom det efterhånden er sikkert, at Ellemann bliver ny formand, så er det ikke mejslet i granit, at Støjberg bliver den eneste kandidat til næstformandsposten. Det tør jeg godt sige, fordi det er der andre, der mener, at sådan er det ikke, og så kan man nok ikke sige det 100%. Ellen Trane Nørby, for eksempel børne- og undervisningsordfører for Venstre, svarede sådan her, da hun tirsdag efter Venstres gruppemøde blev spurgt, om hun vil stille sig til rådighed for næstformand. Og der kan man jo enten, når man får sådan et spørgsmål, bare sige ja, eller man kan også bare sige klart nej, eller man kan også gøre, som Ellen Trane Nørby gjorde. Vi er et stærkt parti, og det er vi kvæg, at vi har rigtig mange dygtige politikere. Og vi bliver kun rigtig stærke, hvis vi alle sammen står sammen. Vi spiller hinanden bedre, vi behandler hinanden ordentligt, og vi tager nogle af de her diskussioner internt. Og det har vi behov for oven på dem, den weekend, vi lige har. Det er Inger Støjberg den bedst kvalificerede som næstformand. Ja, Erik Buhl, du er venstreborgmester i Varde. Kan du bakke... Hvad siger du? Ja, godmorgen. Ja, godmorgen til dig. Tak fordi du var med. Kan du bakke op om Støjberg som næstformand allerede nu? Tils frem til landsmødet, hvor vi diskuterer politik med os. Jeg er rigtig, rigtig glad for, at vi har en formandskandidat, der har meldt sig nu, og også en næstformandskandidat. Jeg synes, det er begge to meget kompetente folk. Men jeg efterlyser den der snak om politik og indhold, og hvad det er for en profil, der skal have især næstformandsposten. Mm. Så det er det, jeg har været ude at sige her. Det er jo så jo før, der kom navn på hverken den ene eller den anden, men det holder jeg selvfølgelig fast i. Vi har en klok medlemmer her i Varde Kommune i hvert fald, der meget gerne vil snakke indhold og politik, og har stor respekt for det demokratiske proces, der kører frem til den 21. Så du kan ikke bakke fuldt op om Inger Støjberg? Jeg kan bakke fuldt op om Inger Støjberg, hvis det er den kandidat, der er der, og skulle hun blive valgt, så jeg synes, det er et stærkt næstformand, for jeg har selv haft dialog med hende i forskellige sammenhænge, har dyb respekt for personen. Så det har intet med personen Inger Støjberg at gøre. Det er kun et spørgsmål om den proces omkring demokrati og et parti, der er vant til at tage nogle gode debatter på kryds og tværs af medlemskaren. Ja, det var lidt det samme, jeg hørte fra Mikkel Brunse lige for lidt siden faktisk her. Ja. Men så hvis du siger, hvis jeg spørger dig, mener du, at Inger Støjberg skal være næstformand i Venstre? Kan du så sige klart ja til det? Jamen, hvis hun er kandidat, og der er ikke andre kandidater, så vil jeg til hver en tid bakke op. Jeg synes også, at vi skal have en proces, der gør, at hvis der er andre, der ønsker at gå efter at få job, så er der god tradition for i Venstre, at vi har en demokratisk afstemning mellem flere kandidater. Så jeg synes, det der budskab fra min side, det er, at jamen, vi har et demokrati i Venstre, der gør også, at hvis der er andre kandidater, der melder sig på banen, jamen, så er der et regulært valg for de delegerede, når vi mødes om 14 dage. Ja. Og det er sådan set bare det, vi appellerer til her for den her vestlige del af landet. Og så... det er jo igen med personen. Nej, det er ikke sådan, at Støjberg gør. Det er jeg helt med på, og du vil bare gerne have nogle flere. Men du kan heller ikke sige helt ja til, at du siger, at det skal være hende som næstformand. Det vil jeg gerne have, hvis hun er den rigtige kandidat, men jeg vil også gerne have en proces, der finder ud af, om der er andre, der vil tilbyde sig til jobbet. Så på nuværende kan du ikke i hvert fald. Kan du sige... Det er en forkert konklusion. Nå, så kan du... Jamen, det kan jeg, hvis hun er den kandidat, der står der den dag. Men er hun det? Jamen, hvis hun er den, der er den rigtige der, og der er ikke andre kandidater, men det jeg gerne vil... Men at sige, ja, du kan godt bakke op om hende, hvis hun er den rigtige. Den dag. Hvad betyder det? Nogle gange, når vi snakker politikere, så kan jeg ikke forstå, hvad det er. Nogle gange, der bliver sagt, fordi der er sådan nogle forbehold. Og, kan man ikke prøve at sige det på sådan helt almindeligt? Hvis der er én kandidat, der hedder Inger Støjberg, som næstformandskandidat, den 21, så stemmer jeg helt klar på Inger Støjberg. Men jeg vil gerne have en proces, der er stadigvæk kvart 15 dage til den 21, hvor der er plads til andre eventuelt, der melder sig på banen, så der er flere kandidater. Så hvis der er en anden, så kan du ikke udelukke, du vil stemme på en anden? Nej, okay. Det synes jeg, det er modtaget. God demokratisk måde at gøre det på. Hvad med det med, at Jakob Ellemann Jensen skal være formand? Det har jeg fint med. Jeg synes, det er et regulært og godt bud på det. Ja, og hvis der er en anden, der stiller op mod ham, så kan du heller ikke udelukke, at du stemmer på en anden så? Det vil jeg være meget overrasket over, hvis jeg gør. Hvorfor gælder der ikke det samme, når du taler om næstformandsposten og formandsposten? Jamen det gør det i forhold til, at jeg sagde også, at der er muligheden, at der altid til stede, når man har demokrati. Jeg vil være meget overrasket, hvis der kommer mod med kandidater til Jakob Ellemann. Og derfor har jeg forholdt mig til, at han er klart godt bud på det. Og jeg synes bare, når vi snakker om næstformandsposten, hvor vi skal have et team, som i den grad skal binde Venstre sammen på tværs af både Kommune Danmark og Region Danmark og Folketings Danmark, der tror jeg, det er rigtig vigtigt, at vi tager den debat om indholdet i posten. Ja, og du synes, det kunne være rart, hvis der også er nogle flere, der melder sig på banen til næstformandsposten? Ja, Det er sådan set min budskab. Og hvorfor ikke det samme til formandsposten? Det kunne da også være rart at have nogle flere at vælge imellem der. Det er fint, og hvis der gør det, så tager vi det derfra. Altså, du synes, men, det er fint nok, hvis der er nogle flere, der melder sig til banen, på banen som formand? Ja, på den måde, at folk de skal gå efter, de skal have den der meget klare profil. Der synes jeg, at Jakob Ellemann med de to døgn, han nu har været kandidat, har gjort det fremover, og derfor vil jeg synes, det bliver helt naturligt, at det er ham, der går efter posten. Mm. Men vi er et demokratisk parti, og hvis der er flere, der melder sig, så er der et regulært valg for de 850 delegerede om 14 dage. Ja. Meget tyder jo på her. Du kan jo godt være uenig med det, jeg siger her. Det kan også godt være, at du ved helt sikkert mere om, hvad der foregår i Venstre, end jeg gør. Jeg læser jo bare aviser og snakker med de her kommentatorer, og en gang imellem får jeg lov til at interviewe en fra Venstre her. Men alt tyder på, at det bliver en eller anden form for kroning, der kommer til at foregå på landsmødet, hvor alt er klappet af på forhånd. Med, i hvert fald med formandsposten, og sandsynligvis også med det her næstformandsting der. Hvad synes du om, at sådan noget foregår bag gardinerne? Og når det så kommer til det her, og du siger altså angivelige medlemsdemokrati, ikke? Som skulle være på sådan et landsmøde, så er tingene klappet af. Af en eller anden sådan udefinerlig venstre elite? Jamen det er faktisk derfor, vi er nogen, der vil sige, at vi har faktisk tid til at drøfte vores politikindhold, og hvis det er sådan, der ikke er flere kandidater end en til hver post den dag, jamen, så har demokratiet også haft sin ret til at gøre det på den måde, og så er det er. Men der er stadig mulighed for at gå ind og drøfte om, hvis der er andre kandidater, der vil melde sig på banen. Hvem kunne andre? Kan du komme med nogle navne på nogen, som du tænkte? Jeg har ikke nogen navn på nogen, det har jeg ikke, og det er princippet, vi snakker om her. Ja. Hvorfor er det ikke, du har nogen navn på nogen? Det har du garanteret, når mikrofonen er slukket, har du ikke det sådan? Nej, det har jeg ikke. Det er simpelthen et spørgsmål om, at det er den proces, vi snakker om nu, at vi har nogle medlemmer, der også vi snakker sammen her, der siger, jamen vi vil faktisk gerne have mulighed for at have indflydelse på, hvad det er for en politik, der også skal føres. Den er gået igennem, Erik Buhl. Tusind tak, fordi du ville være med, Venstreborgmester i Varde. Ja, det er i orden. Det er godt. Hej. Hej. 7:30. Det er flagdag i dag. 42 600 24 7. Har du været udsendt, så skriv ind til mig. Så siger jeg tak for tro tjeneste, og hør lige, hvor du har været henne, og hvad du har lavet. Så skriv ind, hvis du har været udsendt, og fortæl mig, hvor du har været. 42 600 24 7. Kenneth Thiesen, godmorgen. Godmorgen. 35 år. 35 år gammel. Tak for tro tjeneste. Tak skal du have. Hvor har du været? Jeg har været i Afghanistan på hold 8 i 2010. Og hvad lavede du? Jeg var ved opklaringsbataljonen Bornholm som kampsoldat, og var radiomand og medicmand også. Hvorfor tog du til Afghanistan? Det var en del af min uddannelse, og det var en del af min karriere i forsvaret. Og når kollegaerne og vennerne tager afsted, så tager man selvfølgelig med. Det er en del af arbejdet. Og man skal også stå og lyve og sige, at man ikke gør det for oplevelsen, fordi det var også oplevelsen. Og selvfølgelig også for at hjælpe andre også, for at tage afsted fra Danmark også. Og altså under min periode, der fik vi bygget skoler og fik kvindernes stemmeret også, eller gav kvindernes stemmeret. Så det var en oplevelse. Ja. På godt og ondt. Ja. Hvad mener du med på ondt? Jamen, der er jo selvfølgelig også en bagside af medaljen også, og det er, at man kan opleve rigtig mange dårlige ting, og man skal ikke stå her og fortryde, at man har gjort det, men der er også nogle ting, man ikke har lyst til at opleve igen i hvert fald. Og jeg kan nævne en episode, hvor jeg mistede en rigtig god kollega og en kammerat, Simon, 8. januar 2010. Hvor jeg selv lå og gav ham livreddende førstehjælp, da han døde i armene på mig. Og det er helt sikkert også en historie, der har sat sit præg på mig, og gjort mig til den der her dag. Jeg fortryder ikke noget, men jeg gider ikke opleve det igen. Og jeg tager ikke livet for givet, det gør jeg ikke. Så jeg sætter pris på hver en dag i mit liv. Ja, hvad skete der den dag? Vi var på en operation, og som operationer, så har du også pauser. Og i den pause var vi på et på noget, der hedder high ground, hvor der vi faktisk skulle være sikret. Men vi havde på daværende tidspunkt kunne vi ikke finde de miner, der var i jorden, fordi de var lavet af plastik. Det resulterer i, at vi går rundt på jorden, og så kommer Simon kørende med sit tunge køretøj. På det tidspunkt var det Hummer-køretøj, der var et par ton. Og han kører forbi mig, og vi står ikke mere end 4 meter fra hinanden, og så vrider baghjulet en produceret springladning op i jorden og trigger den, og så springer den så. Og han dør på stedet. Eller det vil sige, vi ved ikke, hvornår han dør, men altså, man ved ikke, hvornår man stopper med livrende førstehjælp, men ud over blastet, og der er mange, der kommer til skade, så dør Simon på stedet, og der er mange, der kommer til skade daværende dag, eller daværende aften. Hvordan var vejret den dag? Det var rigtig godt. Det var høj solskin. Og det var lige i tusmørket. Ja, så siger vi vel også tak til Simon herfra. Det gør jeg i hvert fald. Han er i hvert fald savnet. Så. Ja. Hvor gammel var han den dag? Han var, skal jeg bare så at sige, jeg mener, han var 23 år gammel. Okay. Kenneth Thiesen på 35 år. Tak, fordi du kiggede forbi studiet her til morgen. Det gør jeg. Jeg siger tak. Og hvis du vil fortælle, hvor du har været henne, så skriv ind 42600427. Chris har lige skrevet ind her 3 ture til Afghanistan. Hold 6, hold 9 og hold 15. Det var alligevel også... Det var mange ture. Det er mange. Chris, vi siger tak til dig også for din tjeneste i dag. Der er det flagdag, og Danmark flager for de danske udsendte her. I august 2019 var der i alt 552 personer fra forsvaret indsat i internationale opgaver, og de seneste 25 års internationale missioner har resulteret i 214 danske soldater, der er blevet såret, og 43, der er blevet dræbt. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Det lykkedes ikke for Storbritanniens premierminister Boris Johnson at få udskrevet et valg før tid. I aftes fik han ikke det tilstrækkelige antal stemmer, der skulle til i underhuset. The eyes to the right, 298. The nose to the left, 56. Ja, 298 stemte ja til valg, mens 56 stemte nej. Men det ville have krævet minimum 434 af stemmerne, før valget vi kunne finde sted. Resultatet viser også, at størstedelen af medlemmerne i det største oppositionsparti, Labour, undlod at stemme. Det var blandt andet tilfældet for partiets leder, Jeremy Corbyn. Han havde på forhånd tilkendegivet, at han mente, at et valg var et forsøg fra premierministeren på at snyde oppositionen, så den ikke kan nå at forhindre et hårdt Brexit. It's a cynical movement from a cynical prime minister. Yeah! Før Boris Johnson fik et nej til et nyt valg, havde han lidt et andet nederlag. Et flertal bestående af oppositionen og en række konservative stemte nemlig for en lov, der fjerner regeringens mulighed for at forlade EU uden en aftale. Boris Johnson var modstander af lovforslaget, som han mener binder den britiske regering på hænder og fødder i forhandlingerne med EU om at få en ny aftale. Derfor bad premierministeren altså kort efter afstemningen om at få udskrevet valg, så han kunne vinde et flertal for sit synspunkt i underhuset. Men det skete ikke. Skandalen om politiets mangelfulde og fejlbehæftede teleoplysninger fører nu til de første konkrete påstande om justitsmord. 5 dømte personer har rejst krav om at få genoptaget deres straffesag på grund af mulige fejl og mangler i telebeviserne. Det oplyser den særlige klageret til Politikken. Klageretten behandler blandt andet sager om genoptagelse af straffesager. Rigsadvokaten bekræfter over for Politikken at have modtaget sager om teleaffæren fra den særlige klageret. Sagerne de er nu under behandling hos Rigsadvokaten, der skal komme med en udtalelse. En af sagerne handler om et tidligere medlem af Hells Angels støttegruppe AK81. Manden vil sammen med sin forsvarsadvokat have genoptaget sin sag fra 2012, hvor en oplysning fra en telemast om hans færden tilsyneladende var afgørende for, at Østre Landsret dengang idømte ham en straf på 9 års fængsel for drabsforsøg. Danskeren Frank Vang Jensen bliver ny koncernchef i Nordea til næste år, det oplyser banken. Dermed så bliver han afløseren for Kasper von Koskull, som tidligere i år fortalte, at han ville gå på pension ved udgangen af 2020. Frank Vang Jensen er i øjeblikket landeschef for Nordea i Danmark. Yderligere 11 kvinder beskylder den verdenskendte operasanger Placido Domingo for sexikane og upassende opførsel, det skriver nyhedsbureauet AP. I forvejen er den 78-årige tenor anklaget af 8 kvinder for lignende krænkelser, der alle skulle være foregået over 3 årtier, den første i slutningen af 80'erne. Spanieren bliver anset som en af de største operasanger gennem tiderne. Han er i dag leder for operaen i Los Angeles. Beskyldningerne de fik i august operaen til at sætte gang i en stor undersøgelse af de mange anklager. Byer i dag, der kan være med havl og torden, men også perioder med nogen sol. Temperaturer mellem 13 og 18 grader på Bornholm op til 20 grader. Let til frisk vind fra sydvest og vest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Det plejer at være sådan, at en politisk opposition gerne vil have mere magt. Og hvis man er i opposition, så er det fordi, man ikke har flertal. Og så tænker man, så plejer det at være sådan, så man gerne have et valg, så man kan prøve at få det flertal. Men tingene er ikke, som de plejer at være i England. Brexit-afstemningen og Brexit-debatten kører for fuld skrald derovre. Boris Johnson, premierministeren, har tabt, jeg tror, det er hans første 3 eller 4 afstemninger i parlamentet, blev tabt med et brag. Endda afstemningen om at få et valg, det ville jo positionen ikke være med til, og det sagde Jeremy Corbyn nej til i går i parlamentet i London, et referat af, hvad der skete i går. Jeg synes faktisk, det var vildere i går, end det var i forgårs, og jeg synes, det var ufattelig vildt i forgårs. Lyt med lige om 10 minutter. Inden da går skyldige fri, fordi der er stress og travlhed hos politiet. Københavns politi har fået ordre fra Arbejdstilsynet om at forbedre det psykiske arbejdsmiljø i 3 afdelinger hos anklagemyndigheden. Martin Dahl Fuglsang, du er anklagefuldmægtig og tillidsrepræsentant ved Københavns Politi. Godmorgen. Godmorgen. Afgørelsen fra Arbejdstilsynet her fastslår, at anklagerne har et voksende arbejdspres. Vil du fortælle lidt om det arbejdspres og det psykiske arbejdsmiljø? Ja, altså jeg kan godt give en kort redegørelse for det, fordi det handler jo om, at det er også det, jeg har skrevet i debatindlæg om, at i lang tid så har man haft fokus på politisøjlen. Man har haft fokus på, at vi skal være flere betjente, og ved Gud, det her der har været behov for. Det er bandekrig, det er terror osv. Men det, der er sket i anklagemyndigheden, det er, at der ikke er blevet tilføjet ressourcer over i anklagemyndigheden. Det er klart, hvis du laver et led over i politisøjlen, og de producerer flere og flere sager, men der er ikke nogen til at skrive dem, der er ikke nogen til at gå i retten med dem. Og hvis de så går i retten med dem, så kan man da frygte, at kvaliteten daler, hvis man skal løse de samme opgaver med den samme bemanding, men at man pålægger flere frister og flere og sager. Mm. Så det er egentlig det, der sådan kort er ridset op af problemet lige nu. Ja, men kan du sige om, hvor dårligt det står til med det psykiske arbejdsmiljø? Ja, altså jeg kan jo... Nu ved jeg ikke, om I har set Arbejdstilsynets rapport, men det der foruroligende læsning, altså det der står decideret, det er, at der er nogle kollegaer, der har en opfattelse af, at der er nogle skyldige, der går fri. Jeg ved ikke, om vi er nået hertil, men jeg kan i hvert fald frygte, at hvis der ikke bliver rettet op på det her, så er det da en konsekvens på sigt, at kvaliteten kan dale. Altså der er jo kun 2 løsninger. Hvis du ikke har flere personer, hvis du ikke har flere mandetimer, og folk ikke kan løbe stærkere, så må man jo kompromis med kvaliteten. Så der er nogle... Der er nogle politifolk, der mener, at der er skyldige, der går fri, fordi der er for... Nej, anklager. Det er anklager, der udelukkende det her påbud går på. Okay. Så der er nogle anklager, der mener, at skyldige går fri. Det kan jeg i hvert fald læse ud fra påbud. Fordi der er for travlt og for stresset. Ja, altså hvis man dykker ned i selve afgørelsen fra Arbejdstilsynet, så går det jo på, at der mangler erklæringer i sager, der mangler straffeattester. Det er min opfattelse egentlig, at vi løser meget af det her ved at gå på kompromis med vores fritid og henter de her erklæringer dagen før. Mange ting er jo ikke uvant i vores branche, at tingene lidt eksploderer i hovedet på os. Men det, jeg kan læse af det nye, det er, at det går mere på sjusk, fordi presset simpelthen går for hurtigt. Ja, så det går for stærkt. Er der ingen tvivl om. Ja. Og hvor mange mener, at uskyldige går fri, fordi det er sådan? Det kan du ikke læse ud fra påbuddet, men du kan i hvert fald læse, at nogle medarbejdere har den opfattelse. Så det er i hvert fald blevet fremført, så man kan i hvert fald sige, at det er mere end én. Ja, men det kan bare være 2 så? Det er i princippet ja, det kan det godt. Mm. Chefanklager Ida Sørensen siger til Ritzau, at vi er i gang med at gøre noget, men det har ikke haft fuld effekt endnu, så vi vil fortsætte med de initiativer, vi har sat i gang. Inden vi lige hører, hvad det er, I så har, altså hvad der er i gang for at prøve at løse det her, så vil sige, hvor mange, hvis vi siger, at nogen har talt, altså det er jo det, altså hele essensen er jo her, selvfølgelig, det er selvfølgelig synd for politifolk, eller for anklagere, hvis de er for travlt. Ja. Man kan sige, sådan er det jo mange steder. Den større samfundsmæssige konsekvens er jo selvfølgelig, hvis retssystemet ikke fungerer, og i sidste konsekvens, altså hvis kriminelle går rundt på fri fod i samfundet, fordi der er for travlt til at fange dem, og sætte dem fast. Hvor mange har man snakket med derinde? Altså nu skal det ses i kontekst. I december der fik vi et påbud for præcis det samme i en anden afdeling, ja. Også i Københavns Politi. Nu har vi 75 anklager ude på Bellahøj, og alle de her 75 har forinden holdt formøder. Så jeg vil helt klart sige, at det her arbejdstilsyns afgørelse repræsenterer sådan set en samlet holdning for, ja. at vi sidder på en tikkende bombe. Altså, det er der ingen, det... Så man har snakket med 75, og 2 ud af dem i hvert fald, mindst 2 ja, har sagt. Ja, det kan jeg jo ikke sige. Jeg kan jo sige i hvert fald minimum 2, det kan minimum. Du konkludere ud. Ja, ja. Det kan være 20, det kan være 10, det kan være 5. Det er altså. Klart. Okay, så der er, altså chefanklageren Ida Sørensen siger, at man er i gang med at prøve at løse det. Hvad er det, man er i gang med? Ja, altså man løser det jo ved at løse det inden for de rammer, og der kvitterer jeg også for, at ledelsen egentlig lokalt prøver at løse det. Men man løser det jo ikke ved at holde noget lidt uddannelse af et eller andet. Jeg kvitterer det i hvert fald strid på vejen, men det er jo en politisk løsning, jeg prøver at råbe op, fordi vi simpelthen mangler midler. Altså vi har nogle rammer, vi skal arbejde inden for, og lige nu kan vi ikke diskutere ressourcer, for vi bliver ikke flere anklager. Det ligger jo et helt andet sted end den lokale ledelse. Så jeg tror ikke, at det, vi har på nuværende tidspunkt i Københavns Politi, de løsningsforslag, det er det, der kommer til at løse det. Men det kommer til at gøre det mere acceptabelt, den tilstand, vi har. Okay. Men det er sådan noget som uddannelsesmæssige initiativer, og det er at klæde medarbejdere bedre på, når de kommer ind i anklagemyndigheden. Martin Dahl Fuglsang, anklagefuldmægtig og tillidsrepræsentant ved Københavns Politi. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Jeg får mange sms'er her til morgen på 42 600 247 fra folk, der har været udsendt. Over sergeant Morten Emil Brugs Madsen skriver: udsendt til Irak, hold 4, som sygepasser, fører og sanitetsbefalingsmand. Så siger jeg tak for tjenesten til dig. Og ISAF, hold 11, er der en, der skriver her, som ambulancebehandler, har set alt fra skudsår til skorpionbide, selvmordsforsøg og sågar en meget sjælden sygdom, mistede desværre en kammerat, hvis liv ikke stod til at redde for os den 10.7.2011. Tak for tjeneste. Det er flagdag i dag, og derfor kan du skrive ind til mig, 42 600 247, hvis du har været udsendt. 20 minutter i 8, det britiske underhus vedtog i går et lovforslag, der vil blokere Brexit uden en aftale med EU. Lone Theils, godmorgen. Godmorgen. Mangeårig korrespondent i London, du følger det tæt. Vil du fortælle, hvad der skete i det britiske, eller i britisk politik i går? Ja, altså nu sagde vi kaos i går, jeg tror, at mit ord i dag, det bliver nedsmeltning. Ja, så skal du passe på, hvad du siger, fordi det kan være, at du også skal finde på et ord, der er endnu værre senere, ikke? Ja, det er meget tænkeligt. Det, der skete i går, det var jo, at Boris Johnson nu har en track record, som man kalder det, hvor han er blevet slået 100% af de gange, hvor han har været i parlamentet. Han ønskede selvfølgelig på ingen måde at få taget det her forslag igennem, som jo altså betyder, at han nu skal gå til Bruxelles og bede om at få udsat Brexit endnu en gang, måske til den 31. januar, og altså at Storbritannien ikke kan crashe ud her den 31. oktober uden en aftale. Og man kan sige, at det var fuldstændig det, som Boris Johnson han gik til valg på, da han skulle være leder af det konservative parti, og dermed premierminister. Så alt, hvad han har lovet folk, han vil levere, det er nu blevet taget væk fra ham. Det reagerede han jo på i går med at sige, jamen så må vi have et valg, fordi jeg vil ikke være den premierminister, der skal til Bruxelles og gøre det her. Så fremstod han en forslag i parlamentet om, der skulle komme valg her den 15. oktober. Det blev stemt ned. Og det er jo ikke så vanligt, at en politisk opposition, ikke vil have et valg. Det plejer at være sådan, oppositionen egentlig gerne vil til fadet, men fordi oppositionen jo som... Ja. Altså, sådan er det jo, er i mindretal, ellers var det jo ikke en opposition, så gerne vil have et valg. Så stemmer oppositionen simpelthen nej til et valg. Altså, hvad i alverden foregår der? Ja, det var meget sjovt. Der var en af de konservative politikere, der faktisk rejste op og sagde, kan man udstede en mistillidsvotum til oppositionen? Ja. Grunden til, at Labour ikke ønsker at have et valg lige nu, det er fordi, de selvfølgelig frygter, at Boris Johnson på en eller anden måde har en smart manøvre op i ærmet, så han bruger det her valg til faktisk at få gennemtrumfet sin vilje alligevel. Sådan at han jo altså, man skal jo selvfølgelig suspendere parlamentet, når der er valg, og så skal det her valg afvikles. Og så er tanken vel, at i hvert fald fra Boris Johnsons side, frygter de, at han vil håbe at få så stort et flertal, så han simpelthen bare tager den her lov, der lige blev vedtaget af bordet. Så Labour, de siger, men prøv at høre, vi vil kun gå med til et valg, hvis vi kan være sikre på, at du holder dig til det her lovforslag, der lige er blevet vedtaget i underhuset, og altså ikke crasher Storbritannien ud. Og det kan man jo så gøre på forskellige måder. Lige nu der er det her lovforslag ved at blive behandlet i overhuset, og overhuset lover jo altså, at de bliver færdige med at behandle det, sådan at det kan blive vedtaget, inden parlamentet bliver sendt på ferie her i næste uge. Men Boris Johnson, han kan jo stadigvæk muligvis sige, at vi kører så ud alligevel, hvis han får et flertal efter et valg, der bliver afviklet her den 15. oktober. Så Labour er lige nu ved at søge juridisk bistand og finde ud af, hvordan er reglerne, hvad kan de gøre for at forhindre det. Og en af mulighederne er, at de siger, okay, vi vil godt have valg, men det bliver altså efter den 31. oktober. Ja, og det hele handler om det her forslag, som er blevet vedtaget, eller i hvert fald har fået et flertal i parlamentet, og der handler om, at det binder i virkeligheden premierminister Boris Johnson på hænder og fødder, så han ikke kan gå ud af EU med et no-deal-scenarie. Mr. Speaker, it is completely impossible for government to function if the House of Commons refuses to pass anything that the government proposes. And in my view, and the view of this government, there must now be an election on Tuesday, the 15th of October, and I invite the Right Honourable Gentleman to respond, to decide which of us goes as Prime Minister to that crucial council on Thursday, the 17th of October. Ja, Premierminister Johnson siger her, at det er umuligt for regeringen at fungere, hvis underhuset nægter at vedtage noget som helst, som regeringen foreslår. Og Boris Johnson forsøgte efterfølgende at udskrive det her valg, og han vil altså have folket til at vælge, hvem der skal stå i spidsen for de sidste forhandlinger mellem Storbritannien og EU. Men oppositionslederen Jeremy Corbyn vil ikke tage imod invitationen til et valg. About to point out before I was gently interrupted by the honourable member that the offer of the election today is a bit like the offer of an apple to Snow White and the Wicked Queen, because what he's offering is not an apple or even an election, but the poison of a no deal. Ja, det her afslag, det var Boris Johnson jo så rasende over, og så kommer der også de her sjove meningsudvekslinger i det engelske parlament. Og i går, der vil jeg sige, der hæftede jeg med den her om, at Boris Johnson kalder ham for en klormarineret kylling. Jeg ved ikke, om du hørte det. Vi kan lige prøve at spille lyden her. Han sagde altså til Jeremy Corbyn, at han var den første oppositionsleder i historien, der ikke ville have et valg, og så kaldte han ham for en klormarineret kylling. But Mr. Speaker, I know he's worried about free trade deals with America, but there's only one chlorinated chicken that I can see in this house, and he's on that bench. Will he confirm again? Will he confirm? Vil du prøve at sætte nogle flere ord på, hvad det er, der foregår i underhuset i går? Ja, altså, man kan sige, at det er jo lidt vanvittigt at se, hvis vi lige trækker os et skridt tilbage og siger, at nu står vi og kigger på det her lidt oppefra. Fordi det er jo en utrolig alvorlig situation, som Storbritannien befinder sig i. Altså, der er en konstitutionel krise, der er måske også, hvad man kan kalde en demokratisk krise. Vi ved ikke, hvor landet er på vej hen i forhold til Brexit. Vi har en premierminister, som ikke alene har mistet sit flertal, men altså har ekskluderet en stor del af sit parti, fordi de har stemt imod ham. Altså, der er virkelig nok at være bekymret for. Men hvad sker der så i parlamentet? Så sker der faktisk det, at man egentlig bare falder tilbage til at lave det her pingpong, hvor det egentlig bare bliver sådan en oppositionsleder og en regeringsleder, der står og slår hinanden lidt oven i hovedet. Man har sådan et udtryk på engelsk, man kalder det Punch and Judy Show, og det kan man sådan løst oversætte som Mr. Jagel dukketeater. Altså, hvor man står ligesom bare, du er dum, nej, du er dum, du er dum, du er mere dum. Og det synes jeg faktisk, vi så lidt i går, og det kan godt bekymre en lidt, synes jeg, når man sådan ser, hvad der skal ske. Og jeg hæftede mig også meget ved i går aftes, så kom Kenneth Clark på banen. Og Kenneth Clark, han er jo tidligere finansminister, og det man kalder father of the house, altså han er den, det parlamentsmedlem, der er siddet længst. Han er en meget, meget respekteret konservativ politiker, men det er han så ikke mere, fordi nu er han nemlig blevet smidt ud af partiet, fordi han stemte imod Boris Johnson. Han rejste op i går og sagde, og kom med en meget fin tale, synes jeg, hvor han faktisk sagde til Boris Johnson, prøv at høre her, Boris Johnson, du har en meget, meget ansvarlig post nu, så tag dit ansvar. Tag dit ansvar og få lavet en aftale for det her land, i stedet for at score de her billige point. Mm. Prøver Boris Johnson da ikke det? Hvad skulle tale for, at han er uansvarlig og ikke prøver på at få en aftale? Jamen altså, vi har jo ligesom set, han har jo sagt til parlamentsmedlemmerne og til sit parti, at han knokler meget, meget hårdt for at få en aftale. Men hver eneste gang, han bliver spurgt om, Hvad er det så for en aftale? Hvad er det for nogle forslag, du har givet til EU? Hvordan har du tænkt dig at løse problemet med grænsen mellem Irland og Nordirland? Så han faktisk ikke har haft nogen konkrete svar. Han har ikke haft nogen svar til nogen. Og jamen, samtidig, der er en svar jo altid, jeg forhandler ikke i offentligheden. Ja, er det ikke et meget godt svar, altså, at man siger, at jeg vil ikke lægge det frem, fordi det foregår bag lukkede døre, de her forhandlinger med Bruxelles? Nej, ikke helt, fordi altså, det er jo sådan set meget reelt nok at komme med nogle konkrete løsninger, fordi det er bare tekniske løsninger om, hvordan man skal løse grænseproblemet mellem Nordirland og Irland. Og samtidig så må man jo også sige, at mens Boris Johnson hjemme i Storbritannien fortæller om, det går så fremragende med de her forhandlinger, så er det altså slet ikke de meldinger, der kommer fra EU. Altså vi så i søndags, at EU's chefforhandler Michel Barnier faktisk går ud og siger i Daily Telegraph, som er en britisk meget konservativ avis, at han genkender simpelthen ikke den fremlægning, Boris Johnson kommer med, om at der er bevægelse i de her forhandlinger. Det er ikke noget, han har oplevet. Okay, det næste, der kommer til at ske her, er jo angiveligt, at Storbritannien skal ud af EU den 31. oktober. Nu må vi så se, om det kommer til at ske. Hvad er det næste, der kommer til at ske sådan i den nære fremtid? Jamen altså, det her forslag, som blev vedtaget i parlamentet eller underhuset i går, det bliver jo nu behandlet i overhuset, og så bliver det lov. Okay. Tusind tak, fordi du vil komme ind her til morgen. Lone Theils, altså mangeårig korrespondent i London og kender af britisk politik. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Ja, det er flagdag i dag, og udsendte kan skrive ind til mig 42 600 247, tidligere udsendte. Hvor har du været, og hvad har du oplevet? Så siger vi tak for tjeneste. Chris fra Frederiksberg, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen, tak fordi du har skrevet ind. Du har været i Afghanistan 3 gange. Ja, det er korrekt. Ja, og hvorfor? Jamen, for det første, så som en af dine foregående sagde, så er det jo det er vores arbejde. Og det, jeg tror, det bedst, man kan sammenligne det med at være brandmand. Man kan ikke være brandmand og bare sidde på brandstationen og ikke køre ud til branden. Og sådan havde jeg egentlig også med at være ansat i forsvaret. Det er lidt svært at være ansat i forsvaret som infanterist og kampsoldat, og så ikke blive udsendt. Så det er simpelthen min holdning til det, med at blive udsendt og være ansat i forsvaret. Okay, tak for tjenesten. Tak. Jamen, det var det så lidt. En oplevelse, der har sat sig i dig? Jamen, det var på min første udsendelse, der var vi udsendt som Jalgumni til det, der hedder Amdillo, som var vores patruljebase, og under en ildkamp for vores tredje deling, der flyver desværre det her projektilen over muren til Amadillo. Og det træffer den her britiske soldat i baghovedet, og han har jo ikke hjelm på, fordi når han går rundt ind i en patruljebase, så der er jo ingen i deres vildeste fantasi, der havde forestillet sig det her scenarie. Men han bliver truffet i baghovedet, og falder til jorden. Jeg bliver så sammen med en anden dansker tilkaldt, fordi vi begge to er uddannet sygehjælper, og går så i gang med at stabilisere ham og holde ham i live. Hvad sker der så? Jamen, for det første, så sidder vi jo der i vores hverdagstøj, forstået på den måde. Det er t-shirt, uniformsbukser og støvler, og kæmper for at holde den her mand i live. Fordi når man er truffet i hovedet, så er det vist ingen hemmelighed af, bare det med at opretholde sådan vitale funktioner som vejrtrækning osv., de bliver sat lidt ud af kraft. Samtidig så skulle vi skabe frie luftveje, der var slået hul ned til halsen, så vi kunne også stå og fiske hans hjernemasse op af halsen, så han selv kunne trække vejret på et tidspunkt. Og hvordan ender det? Jamen, det ender desværre ved, at han afgår ved døden i helikopteren på vej til fælleshospitalet. Okay. Ja. Kan du huske, hvordan han så ud den dag i dag? Ja. Ja, det kan jeg godt. Det er desværre en af den slags hændelser, hvor for bare 2 år siden, der ville jeg ikke kunne tale om det. Jeg kan også mærke, når jeg taler om det nu, at jeg får den her klump i halsen og knude ned med. Det er klart. Hvad farve hår havde han? Han var helt kroner. Så der var ikke så meget hår at hente der. Okay. Chris, tak fordi du ville være med og fortæl om, hvor du havde været inde, og hvad du havde oplevet. Du har altså været i Afghanistan 3 gange, hold 6, 9 og 15. Ja, okay. Hvis du også sidder derude og har været udsendt, så skriv ind 42 600 247, så siger vi tak for tjeneste her på dagen i dag, hvor det er flagdag for de danske udsendte. 6:06, Steen Larsen, journalist på Ekstrabladet. Godmorgen. Ja, godmorgen. Vil du ikke lige fortælle om jeres forside i dag, som jeg synes er lidt opsigtsvækkende? Jo, men jeg kan fortælle, at det drejer sig om, det er, at Lars Løkke under det forretningsudvalgsmøde, der var fredag aften, pludselig nævner, at han har en sponsor, der vil give 4 millioner til at starte et nyt parti. Hvilket han så der på mødet siger, men det kunne jeg aldrig drømme om. Siden har vi så talt med en central venstrekilde, der fortæller, at han fortsat er meget optaget af det her med at starte et nyt parti. Okay. Altså, det vil sige, at Lars Løkke Rasmussen, ifølge jeres kilde, både på mødet i, altså her i weekenden, sagde, at han havde en, der gerne ville støtte ham til at lave et nyt parti. Men på det tidspunkt, så sagde han så, men det er ikke noget, jeg har planer om at gøre. Det kunne jeg ikke drømme om, sagde han. Det kunne jeg ikke drømme om. Men det var jo også før, han ligesom var gået, ikke? Jo. Og hvad er det så, han har sagt i ugen, der er gået siden da? Jamen, der har som jeg skriver, altså, der har han stadig været optaget af tanken om at lave et nyt parti. Og hvem er, altså det her, det er jo meget opsigtsvækkende, hvis, altså det kan jo være en bombe i dansk politik, det er klart, hvis Lars Løkke Rasmussen starter et nyt parti, og endda har en rigmand, der vil give ham nogle millioner til at gøre det. Hvor sikker er Ekstrabladet på, at Lars Løkke Rasmussen har gået rundt og talt om det her den seneste uge? Det er vi sikre på, men det er jo klart, der er jo langt fra at have en tanke om at starte en nyt parti, til man rent faktisk gør det. Men som du selv siger, Løkke er jo et navn. Løkke er en meget, meget dygtig politiker, 2 gange tidligere statsminister, mange år ministererfaring, både i Finansministeriet og i Indrigs- og Sundhedsministeriet. Så hvis han gør det, er det da en bombe. Altså hvis han gør det, er det jo, vil han da, vil jeg tro, med sikkerhed komme i Folketinget. Hvem er din kilde? Kunne tage en masse stemmer fra Venstre. Ja, det jeg kan det. Ikke fortælle dig, hvem kilden er, det er da klart. Men det er en meget central kilde. Okay. Og hvor mange kilder har du på det? Vi har flere kilder. Ja, hvor mange? Jeg vil ikke fortælle, jeg siger bare, vi har flere kilder. Hvorfor vil du ikke sige det? Jamen, det er sådan noget, man skal passe på med at sige i offentligheden, når man opererer med anonyme kilder. Okay. Det er grund til, at de er anonyme. Ja. Jamen, lige præcis, der er en grund til, at de er anonyme. Men må jeg ikke lige sige en ting? Altså, det er jo ikke, det der med at starte nye partier, vi laver også en lang liste i dag, det er jo lykkedes for rigtig mange. Altså, at lave nye partier. Senest Uffe Elbæk, da han bliver fyret som radikal minister, laver han et parti, Alternativet, og kommer i Folketinget. Vi har set Dansk Folkeparti udskille sig fra Fremskridtspartiet, og er kommet i Folketinget, så unormalt er det jo heller ikke. Mm. Er det noget, som Lars Løkke Rasmussen har talt om tidligere? Det ved jeg ikke noget om. Nej. Det tror jeg ikke. Kan der være skjulte dagsordner fra jeres kilder for at fortælle det her et eller andet? Det tror jeg ikke. Han siger det jo i et forum. Han siger det jo i et forum, hvor der sidder 22 andre eller 21 andre venstrefolk. Altså, da han sidder i det her forum og kæmper for sit politiske liv, kan det jo kunne man jo forestille sig, at det kunne være et trick, at han siger det som en trussel. Altså, hvis I vrager mig som formand, så skal I bare vide, så kan det være, at jeg laver mit eget parti. Det er klart. Men hvad kunne hans... så der kunne man sige, det er jo ikke sikkert, man kan stole på det på det tidspunkt. Og så siger du, at ifølge jeres kilder har han også snakket om det her, siden han blev, han blev vraget som formand. Mm. Hvad kunne hans bevæggrunde være til det? Jamen, hans bevæggrunde kan jo være, at den... Altså, Løkke har jo ligesom fået et nyt politisk projekt, der handler om, at Venstre skulle være gået ind mod midten, eller hen over midten, eller ind mod midten, og forsøge at skabe et borgerligt midterprojekt, kan man sige. Sammen med Socialdemokraterne har også nævnt meget, han har også talt meget om de radikale osv. Og Jakob Ellemann, han har jo nu valgt ligesom at gå tilbage i den klassiske blå blok borgerlig familie, og derfor kan der jo være en plads, som mellem Venstre og det radikale Venstre. Og så er der jo, jeg tror, der er en anden ting, han er meget optaget af der. Jeg tror, han mener, at han er den bedste til at føre politik. Altså, jeg er sikker på, at Lars Løkke er helt overbevist om, at han er markant, vil være markant bedre formand og markant bedre aktør i Folketinget end Jakob Ellemann, som jo er ret uprøvet. Ved du noget om, hvad det nye parti eventuelt skulle hedde? Nej, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Har I nogen oplysninger om, hvem rigmanden skulle være? Nej, det ved jeg heller ikke. Okay. Sten Larsen fra Ekstrabladet. Tak fordi du ville være med. Det var så lidt. Hej. Hej. Ekstrabladet, der altså i dag skriver på forsiden, truer med nyt parti, og så et billede af Lars Løkke Rasmussen, sponsor, klar med millioner til Løkke, står der. Og så, at Lars Løkke Rasmussen gemmer sig i Sverige og siger, at man ikke skal tro på alt, hvad man hører. En interessant historie her til morgen. Klokken er ved at være 8. Du lytter til 24/7 morgen. Om lidt skal jeg tale med Peter Skov fra Dansk Folkeparti, det vil sige, at han er på om 5 minutter på en telefon her. Han vil gøre op med vanvidskørsel i det, han kalder for muskelbiler. Hvordan vil han så gøre det? Jo, blandt andet ved, at leasingselskaberne skal lade være med at leje ud til det, han kalder for muskel-Mohammed, men mere til pæne Paul, eller Paul Pæn, som han siger, hvordan i alverden kan man se, om en mand er det ene eller det andet. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Iran optrapper sit atomprogram. Det er jo interessant, derfor behandler jeg det her om 10 minutter. Godmorgen, og velkommen til tredje time af 24/7 morgen. Klokken er 8:05. Jeg håber, at børnene er blevet afleveret, og alt er godt. Vi skal høre lidt nu her om vanvidskørsel, altså folk, der kører vanvittigt, fuldstændig vanvittigt. Jeg kan egentlig ikke rigtig komme det nærmere, fordi ligesom det er ord, der bliver brugt her. Hvad skal vi gøre ved det? Fordi der skal gøres noget mere, mener flere politikere i hvert fald. Dansk Folkepartis Peter Skov siger for eksempel til Berlingske, leasingfirmaerne skal være bedre til at vurdere, hvem de leaser biler ud til. For tiden er der nemlig fokus på det her problem. I slutningen af juli, der var der en episode, der førte til, at en 35-årig politibetjent mistede livet i Indre København. Politiassistent Henrik Schmeiser, der har 35 års erfaring i Københavns Politi, har fortalt, hvordan politiet reelt står magtesløse over for kriminelles vanvidskørsel i det, som man kalder for muskelbiler, der er leaset gennem en stråmand. Rigtig mange af dem her, de kører i nogle leasede biler, der er leasede til hvem som helst, var jeg ved at sige, og så fører de køretøjerne ud i byen, og de fører den på deres egen måde. Ja, og hvis politiet prøver at stoppe dem, ja, så kører de kriminelle fra dem eller griner dem lige op i ansigtet. Jeg får en hånlig latter op i hovedet. Du kan skrive mig for hvad som helst. Jeg betaler alligevel ikke. Det er dig, der kommer til at betale. Peter Skov fra Dansk Folkeparti, retsordfører. Godmorgen. Godmorgen. Du mener, at leasingfirmaerne skal være bedre til at vurdere, hvem de leaser biler ud til? Ja, og jeg mener også, at de skal have nogle redskaber for at kunne gøre det endnu bedre, end det er tilfældet i dag, fordi det virker ikke. Det kan vi jo se. Og det kan jo betyde, at de får nogle bedre muligheder for at tjekke det, men jeg mener faktisk også, at de er nødt til at sætte hårdere ind over for dem, der for eksempel er bandemedlemmer eller bandetilknyttet, som bruger de her biler som muskelbiler, altså som simpelthen misbruger den gæstfrihed, det er at leje en bil eller lease en bil hos et firma, som der er talt om her. Det er i virkeligheden dybt farligt for de familier, der kører rundt på vejene og oplever de her tilstande med vanvidsbilister. Det er klart, og jeg tror da, vi alle sammen håber, at der bliver på en eller anden måde kan sættes en stopper for det. Altså, det er jo helt forfærdeligt, sådan noget, når sådan noget sker. Hvad er det, du forestiller dig? Altså, hvordan ville sådan et leasingfirma kunne afgøre, om når der står en kunde foran dem og siger, jeg vil gerne lease den her BMW, om vedkommende er bandetilknyttet eller ikke er? Ja, altså det er jo sådan mellem enhver kunde og butiksdrivende, at der er en eller anden form på tillidsforhold. Der er tillidsforhold, der betyder blandt andet, at den butiksdrivende tænker, den her person vil gerne betale for den ydelse, som vedkommende skal have leveret af mig. Og det tillidsforhold, det bliver jo brudt, når den pågældende misbruger bilen, misbruger den mulighed, som bilen er, for at kunne transportere sig rundt. Og det er der, jeg mener, at der er man nødt til at være mere kaj over for, hvem man leaser eller udlejer bilen til. Og så mener jeg også, det er vigtigt, at politiet får nogle vidtrækkende beføjelser til at beslaglægge sådan nogle køretøjer. Kan vi tage den lidt senere? Ja, det tak. Kan vi i hvert fald. Undskyld, Peter Skov. Det er bare lige for at blive ved det der, scenen her. Hvor, fordi det er jo det, vi taler om. Altså, inden i leasingfirmaet, der står en ung medarbejder bag disken, og så kommer der en person ind og siger, jeg vil gerne lease en BMW. Hvordan skal leasingmedarbejderen vurdere, hvad er det for nogle redskaber, du gerne vil give den her leasingmedarbejder, så han eller hun kan vurdere, om det er en fra en bande, der har tænkt sig at køre vanvidskørsel, eller om det ikke er? Ja, altså det, nu har leasingfirmaerne jo selv bedt om at få lov til at trække på forskellige register og oplysninger, som de ikke kan trække på i dag, fordi de mener selv, de har et problem, og det er jeg enig i. Så de redskaber skal vi selvfølgelig give dem, men derudover så er det jo også vigtigt, at man har nogle gavede medarbejdere, der er i stand til at vurdere, at det her er et bandemedlem, eller er det en, der har kontakt til et bandemedlem, som vi er i gang med at lave forretninger med. Og det tror jeg faktisk godt, hvis man gør sig umage, så tror jeg godt, den butiksdrivende her, han har mulighed for at vurdere det. Lad os lige tage den lige om lidt. Du siger, at leasingfirmaet skal have mulighed for at trække fra kriminalregistrene. Altså prøv lige at uddybe, hvad det er for nogle registre, en ungarbejder i, eller det er en helt almindelig medarbejder i et leasingfirma, skal have adgang til. Ikke nødvendigvis kriminalregistret. Jeg har bare noteret mig, at leasingfirmaerne selv har sagt i offentligheden, at de ønsker sig nogle muligheder for at få forskellige oplysninger fra offentlige myndigheder for at kunne vurdere det her. Ja, lige præcis. Så sagde du lige bagefter, at det skal de selvfølgelig have. Hvad er det for nogle oplysninger, de skal have adgang til? Jamen, det må vi jo kigge på, hvad der er brug for. Hvad de selv er interesseret i, og hvad vi kan frigive af forskellige oplysninger. Hvad det er, synes du? Jeg mener, vi skal være konservative og tilbageholdende, men det er nødvendigvis. Hvad synes så du? Længe det holder, så længe det holder sig inden for de rammer, som, som vi kan tåle, synes vi, politisk. Men jeg har ikke på forhånd lagt mig fast på, at det er lige præcis det, de skal have brug for. Jeg synes, vi skal lytte til det, som leasingfirmaerne er interesseret i. Også fordi vi simpelthen har en bunden opgave nu, det er at få stoppet den her vanvidsbilisme. Ja, det er klart. Jamen, grunden til at spørge, det er jo, det ved du også, det er jo fordi, og det er også derfor, du ikke bare siger, at de bare skal have, hvad de kunne tænke sig. Det er jo, fordi det er kontroversielt også, altså hvis man giver almindelige medarbejdere i et eller andet leasingfirma adgang til registre over, hvad folk har på samvittigheden, om man så må sige, altså om de har begået kriminalitet eller ikke har begået kriminalitet. Ja, nu sagde du kriminalregister, det sagde jeg ikke. Jeg sagde bare, vi skal lytte. Vi skal gå hele vejen rundt for at sætte hårdt ind over for det her. Ja. Men altså, du har ikke noget, du vil give dem adgang til, som det er nu. Det er noget, du vil tænke over. Jeg synes, vi skal lytte til, hvad de har brug for. For jeg er ikke ansat i leasingfirma, men jeg ved ikke præcis, hvor er det. De har noget, de gerne vil have fat på, som vi kan give dem lov til. Okay. Så siger du så også, at man skal som medarbejder i et leasingfirma altså have en eller anden form for sund fornuft, når der kommer en kunde ind i butikken. Altså, hvordan ser den her kunde ud? Ligner den her kunde en eller anden form for banderelateret person? Og du har også sagt til Berlingske her, jeg tror godt, at firmaerne ret hurtigt kan fornemme, om det er Paul Pan eller Muskel Mohammed, der skal ud og race i en smart bil med muskler under hjelmen. Vil du prøve at og uddybe lidt, hvordan man skal kunne vurdere som medarbejder i et leasingfirma, om den person, der står over for en og gerne vil lease en for eksempel en BMW, er en Paul Pan eller en Muskel Mohammed? Jamen, det er jo ikke anderledes end et hvert andet kundeforhold mellem kunde og så ejer af en butik, at man ser sine folk an, inden man, hvis det er, der er tale om store penge, sætter dem på højkant fra butiksindehaverens side. Så jeg tror godt, de kan vurdere det. De har god erfaring i at vurdere deres kunder. Men det er klart, hvis det handler om at tjene flest mulige penge, og der ikke rigtig er nogen risiko, fordi der er ikke noget, der vælter over på dem, når det går galt, ja, så kan det godt være, at man er mere villig til at give los for BMW'en eller Audi'en, eller hvad det er, der kan køre stærkt. Så jeg tror, vi er nødt til også at give dem en regning, hvis det går galt. Og det tror jeg godt, de er i stand til at vurdere. Det er jo ikke anderledes, end at vi har gode toldere ved grænsen, der vurderer, hvad for nogle biler er jeg nødt til at tjekke her. For der har jeg min gode toldernæse, der kan vurdere, at den her bil, den er jeg mere opmærksom på end andre. Mm. Så jeg tror godt, de kan, hvis de vil. Okay. Og det er jo altså nu Peter Skaarup til nye lyttere, kan jeg sige, som er igennem her på en telefon, Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti, der gerne vil gøre mere ved det vi kender som vanvidskørsel, altså folk, der kører ikke bare for stærkt, men meget, meget, meget for stærkt, og er ret ligeglade med at gøre det. Og det sker altså tit i leasede biler, og det er tit folk med en kriminel baggrund, der gør det. Peter Skaarup, hvis jeg lige... Du siger blandt andet her, at altså, man skal allerede starte med at gøre noget ved problemet, det er, når folk står og har lyst til at lease en bil. Og der er din forslag her meget, meget ukonkrete. Altså, vi skal bare håbe på, at de kan være bedre til at sige nej til nogen, der ligner nogen, der er bandeaffilieret. Og så det andet, du siger, det er, måske skal de have mulighed for at gå ind og søge oplysninger i potentielle kunder, men du kan ikke sige, hvilke oplysninger du vil give mulighed for at få fat på overhovedet. Du har ikke det eneste bud på det. Altså, det er din mening, at det er meget ukonkret. Jeg synes faktisk, det er ret konkret, det vi har sagt, nemlig, at man skal fra politiets side konfiskere køretøjer og snuppe kørekortet. Det er jo vidtrækkende konsekvenser for den person, der er ude at køre galt. Ja, og det er så den anden del af dit forslag her. Ja. Og hvad? Ja, undskyld, det er så den anden del af dit forslag, der handler om, ja. om hvad politiet skulle gøre. Men hvis vi stadigvæk hvis vi holder os til leasingselskaberne. Og så vil jeg jo gerne have, at man skal kunne beslaglægge en leaset bil også. Og det er klart, det vil jo betyde, at de her leasingselskaber kommer til at mærke, at hammeren falder rimelig hårdt. Fordi hvis det lige pludselig er sådan, så de har lejet ud til en person, der har kørt vildt og voldsomt og forårsaget ødelæggelse for familier og andre køretøjer i transporten på kørebanen, jamen så er det klart, at det grundlæggende får nogle voldsomme konsekvenser for det leasingfirma. Og det er jo det, jeg gerne vil give dem mulighed for at kontrollere sig ud af fra start af, altså ikke at leje ud eller lease ud til den potentielle kunde, der kører vildt og voldsomt. Mm. Okay, og vi taler altså om, hvordan man gør op med det her vanvidskørsel, og jeg vil også gerne snakke med dig om, hvad du forestiller dig, politiet skulle få af nye redskaber, og hvilke nye strafmuligheder og sanktioner, der kunne være her. Først, altså, hvad er vanvidskørsel egentlig? Hvad er det egentlig, vi taler om, Peter Skaarup? Ja, det er jo eksempelvis, hvis man kører med 100 km i timen i en by med begrænsning på 50 km i timen. Det er der, jeg mener, hammeren skal falde første gang, fordi det går vildt for sig, og det yder en stor risiko for de andre bilister i trafikken. Så det er, kan man sige der, hvor man kører dobbelt så hurtigt, som man må, eller mere end dobbelt så hurtigt? Synes jeg, det er et meget godt eksempel. Fordi det er der ingen, der er forberedt på, at nogen kan finde på at køre med dobbelt hastighed, for eksempel inde i Indre By i København. Mm. Er det din definition af vanvidskørsel, eller er det bare sådan et eksempel på det? Det er bare et eksempel. Så er der jo de eksempler, hvor det fører til voldsom personskade, for eksempel betjenten, der blev dræbt inde på Langebro. Mm. Det er jo det værste eksempel, og den yderste konsekvens ganske forfærdeligt. Ja. Har du en definition af, hvad det egentlig er, du gerne vil gøre op med her? Altså, har du en eller anden definition klar på, hvad vanvidskørsel egentlig er? Ja, det tror jeg, alle, der er færdig i trafikken, har mærket og set. Og jeg tror, politiet, nu havde vi betjenten der, Henrik Smeiser, som i virkeligheden også fortæller om det. Det er jo de bilister, der er fuldstændig ligeglade med andre i trafikken, og bare kører kapløb, for eksempel. Ja. Ind over Åboulevarden i København eller et andet sted, hvor det virkelig går over for os. Peter Skaarup. Det er for mig at se afskyeligt. Ja, men man kan jo ikke, det er jo ikke en definition, det her, undskyld Peter Skaarup, fordi det skal jo skrives ned. Det her, du er lovgiver, det skal jo skrives i en lov, det her. Man kan jo ikke skrive en lov af folk, der er ligeglade med, hvordan, med andre mennesker eller sådan noget. Det er derfor, jeg spørger om altså en definition på det. Altså som jo altid, en definition er jo en konkret ting, en konkret størrelse. Jamen, det er jo i høj grad op til politiets vurdering. Altså, vi har nogle færdselsbetjente, som kører rundt på gader og stræder og kan vurdere, er der her tale om en mand eller kvinde eller en bande, der kører vildt og voldsomt uden for pædagogisk rækkevidde. Mm. Ingen klar det, definition for dig som lovgiver jo, så på det her. Jo. Hvad er det? Der skal selvfølgelig laves et endnu bedre grundlag for den, end der er i dag, men ja. Der er jo ret vidtrækkende beføjelser for færdselsbetjentene, og det skal jo være, de skal for mig at se være stærkere, end de er i dag. Men de kan allerede i dag godt gøre ting og sager. Problemet er bare, at dem, der så har fat i en leasebil, der er det svært at konfiskere, som det er i dag. Og det er der, jeg vil gerne være sat ind. Og hvad er det så, du mener, at politiet skulle have af beføjelser, som de ikke har i dag? Og hvad skal der være andre sanktionsmuligheder og strafmuligheder over for de her personer? Jeg er villig til at lytte fuldstændig til den politibetjent, der skrev kronikken i Berlingske Tidende. Altså beslaglæggelse af køretøjer altid, og kørekort ryger. Og så i gentagelsestilfælde, så mener jeg også, at vanvidsbilisten skal i fængsel. Altså simpelthen benhårde og øjeblikkelige sanktioner, når politiet stopper de her vanvidsbilister første gang. Og det her med, hvis man siger anden gang, man kører vanvid, hvor lang tid i fængsel? Noget, der kan mærkes. Altså 30 dage for eksempel, minimum bag trammer. Ubetinget. Så tror jeg nok, der er nogen, der kunne tænke sig at agere anderledes en anden gang. Ubetinget eller betinget? Ubetinget. Okay. Og du siger så, første gang man kører vanvidskørsel, som du ikke har en definition på endnu, men det kunne for eksempel være dobbelt så hurtigt, som hastighedsbegrænsningen er, ja, så skal bilen med det samme konfiskeres? Altså simpelthen bare, hvad betyder det, altså når en bil bliver konfiskeret? Det kan godt være, det er et dumt spørgsmål her. Betyder, altså, at man... Ja, det er jo, den kan ikke køre videre, og den overgår til politiet, der så kan gøre med den, hvad de vil. Så den er uden for den pågældende førers rækkevidde. Og man får den ikke tilbage, altså? Nej. Nej, den bliver taget fra en, og så må man så... Ja. Okay. Jamen, tak fordi, at du vil være med og fortælle om din politik her. Selv tak. Det er godt. Ja, okay. Hej. Peter Skov, Dansk Folkepartis retsordfører, som altså vil gøre op med det, han kalder for vanvidskørsel. 9:50 blev klokken. Det kommer til at blive et langt interview med Peter Skov. Du kan selvfølgelig skrive ind til mig på 42 600 247. Der er en mand, der skriver ind her på sms'en, eller en kvinde. Det lyder som om, I forsvarer vanvidskørsel. Det må være det her interview, der bliver tænkt på. Det tænker jeg nu egentlig ikke rigtigt, men hvis det lød sådan, så lød det måske sådan. Irans præsident Hassan Rouhani har onsdag annonceret, at Iran vil optrappe landets atomprogram. Og det betyder, at Iran tager endnu et skridt væk fra den aftale om at begrænse landets atomprogram, som blev indgået mellem Iran og en række vestlige lande i 2015. Misha Sand, Iran kender og ejer af rådgivningsvirksomheden Iran Market Consulting. Godmorgen. Godmorgen. Hvor langt er Iran fra at kunne udvikle atomvåben? Meget, meget langt. Meget langt. Det nyeste, det som den iranske præsident var ude at sige i går, var noget, de havde varslet flere uger i forvejen. De havde sagt, at vi vil optrappe via tre skridt. Det her var det tredje skridt, han kom ud med i går. Og når man samlet set kigger på de tre skridt, så er det sådan nogle minimale ændringer, som lidt udvisker linjen omkring atomaftalen fra iranernes side. Men det er langt fra et, at en atombombe kan være på tale, og to, at Iran overhovedet har et atomprogram. Og nu smider jeg også en træer ind. Det er, at præsidenten også i går understregede, at de selvfølgelig... De her tre skridt er stadigvæk inden for det, der hedder Atomenergiagenturs regler. Vi skal lige huske på, at der er en agentur inden for FN, der holder øje med de forskellige landes atomprogrammer. Og Iran er gået med til den her atomaftale, og den aftale er faktisk strammere end Atomenergiagenturs egne regler. Og det er sådan i den kontekst, det skal forstås. Så hvad betyder det, når Irans præsident siger, at han vil optrappe landets atomprogram? Det betyder, at iranerne er trætte af, at de er den eneste, altså i modsætning til USA, at de overholder de overholder atomaftalens betingelser, men det gør deres amerikanske partner jo ikke, fordi de trådte ud af atomaftalen maj sidste år. Og iranerne er meget frustrerede, fordi de kan ikke få lov til at sælge deres olie, de kan ikke få lov til at få penge ind og ud af landet, store mængder af penge. Så det er rigtig svært, for så er der ingen virksomhed, der rigtig har lyst til at handle med Iran. Og det gør så, at, at de begynder at altså, spille lidt større, ikke? Og true med at komme ud. Men meget, meget forsigtige skridt, og det er nogle skridt, der også meget hurtigt kan tilbage virkes. For eksempel det seneste skridt her, som, som træder i kraft fra på fredag, at Iran vil ligesom begynder med sin R&D igen, det vil sige sit research og udvikling. Og det er lidt ret diffus område, det er lidt ret diffus størrelse, men i virkeligheden er det ikke noget, der ikke kan spoles tilbage igen. Hvis man nu siger til iranerne, hey, stop, stop, vi vil gerne gå med til det her, det her, det her, vi kan lave nye aftaler, så kan iranerne selvfølgelig bare sige, fint nok, vi går tilbage igen. Så det er ikke en irreversibel valg. Okay. Så historien er altså her, at Irans præsident har annonceret, at Iran vil optrappe atomprogrammet, og det betyder så, at Iran tager endnu et skridt væk fra den aftale om at begrænse landets atomprogram, der blev indgået mellem Iran og en række vestlige lande i 2015. USA og Iran har været på kollisionskurs den seneste tid. Der har blandt andet været spændinger i Hormuzstrædet. Det er et vigtigt stræde mellem den arabiske halvø og Iran, hvor skibe fragter olie fra Mellemøsten og så videre ud i verden. Men jeg hører da egentlig også sige her, at Iran er langt fra en atombombe. Og så falder man jo sådan lidt ned, når man hører dig sige det. Hvor ved du det fra? Det ved jeg, fordi at man skal berige uran helt op til, jeg tror det er 90%, før der bliver talt om en egentlig atombombe. Og Iran har på sit højeste beriget uran op til 20%, og det gør de jo ikke længere efter aftalen, inden for atomaftalens rammer. Op til 20%. Og det sværeste, altså nu er det overhovedet ikke mit tekniske område, det her, der ved ikke så meget om det, men det jeg ved, det er, at det sværeste er selvfølgelig at berige Iran op til de 20%. Og lige nu briger de, jeg tror, det er omkring, jeg kan ikke huske, om det er 3, eller noget. Altså, ja. Så der er meget, meget, meget langt hen til. Og vi skal hele tiden minde os selv om, at Atomenergiagentur, det vil sige den her del af FN, holder skarpt øje med alt, hvad Iran laver. Irans atomprogram er det mest overvågede atomprogram på hele jorden. Altså, der er et kamera over det hele, der er konstant uanmeldte besøg. Så det der med, at man bare kan hive en bombe ud af lommen, altså det er ikke sådan, det foregår. Okay, hvis jeg sagde, Iran kender ejer og rådgivningsvirksomheden Iran Market Consulting. Tak fordi du ville være med. Det var til det. Sådan blev klokken altså 8:55. Du lytter nu til 24/7 morgen, og det er i dag flagdag for udsendte danskere. Det vil sige, at man flager for eksempel soldater, der har været udsendt til forskellige lande for det danske forsvar. Rasmus fra Nordjylland, du har skrevet ind på 42 600 247. Hvor har du været henne? Jeg har været i Afghanistan på hold 11. Tak for tjenesten. Jo, tak. Hvorfor tog du til Afghanistan? Jamen igen, som de tidligere har sagt, jamen så er det ens arbejde. Men udover det, jamen, så havde jeg også en baggrund som sundhedspersonale, og jeg vidste, at sundhedssituationen i Afghanistan var rigtig dårlig. Så derfor så havde jeg også et ønske om at prøve at komme ned og hjælpe til dernede. Måske kunne give dem noget behandling, som de ikke ville have mulighed for på anden vis, fordi de simpelthen ikke har råd eller for langt ind til hospitaler. Og hvad gjorde du så? Hvad bestod dine opgaver i? Jamen altså, jeg var jo ambulancebehandler, så hvad hedder det, og lå ude i patrol baseline. Så vi havde rigtig langt ind til nærmeste by og det nærmeste hospital. Og vi havde en læge tilknyttet ude hos os. Så vi havde mulighed for at lave noget småbehandling, selvom vi ikke måtte. Så min opgave bestod selvfølgelig i at varetage lejrens hygiejne og sygdom og skader hos soldaterne, men også hvis der skulle komme kom lokale ind, så hjalp vi også dem med, hvad de nu end havde. Og hvor langt var der fra det, der hedder det, du kalder for patrol baseline, og så ind til det nærmeste hospital? Jamen, der var over 50 kilometer, og det er sgu langt, når det er, at det eneste, du har, det er et par sandaler. Der måske kan være et par... Altså, det... Kunne man ikke køre derind? Det kunne man godt, men det er ikke, fordi der er sindssygt mange biler i Afghanistan, og mange af dem, de kører ikke specielt godt. Især ikke, når det er, at du egentlig bor... Altså, de skulle jo igennem en ørken for at kunne komme derud, og der findes kun én asfaltvej i Afghanistan, og den hedder Highway 1. Når du siger et par sandaler, så taler du selvfølgelig... Jeg skulle bare lige forstå det, så taler du om de lokale... Ja, jeg taler om de lokale. Ja, fordi de danskere, der kom, de soldater, der kom til skade, de blev vel altså, ja, behandlet hos jer eller fløjet? Eller? De blev behandlet hos os først. Hvis det var alvorligt såret, så stabiliserede vi dem, og så kom der en helikopter og hentede dem. Okay. Et eksempel fra noget, du oplevede, nogen du behandlede? Ja. Jamen, jeg kan komme med en sørgelig historie, jeg kan komme med en lidt sjovere historie. Tag den sørgelig, fordi det er det vigtigste. Det er det vigtigste. Jamen, den 10.7.2011, der mistede vi den eneste dansker på hold 11, og han hedder Alexander. Og det var om morgenen, omkring klokken 6:30, vi var på vej ud på en patrulje, vi skulle ud østpå. Og der lige pludselig går han på han er sweeper foran, det er ham, der går med minesøgeren. Og han har faktisk fundet en vejsidebombe. Eller han har fundet noget, der giver et udslag. Og da det er, at han skal ned for at ligesom bekræfte, at det er en idé, der ligger dernede, der er det en gammel idé, der har lagt der så længe, at den er ustabil. Og desværre så eksploderer den. Og da vi kommer frem, vi er lidt længere bagud, også... Hvad hedder det, Mike-folk, da vi kommer frem, der er han død. Han er død på stedet. Hans hjerte er stoppet med at slå i det, den er eksploderet, så der var ikke noget at gøre. Ja. Ja. Ja. Min søn, han er så født den 10.7.2016, så ham har vi så opkaldt efter Alexander. Så på den måde kan han da i det mindste fortsætte lidt med os. Okay. Rasmus, tak fordi du skrev ind. Det var så lidt da. 8:30. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Den britiske regering siger ifølge BBC, at et lovforslag, der skal blokere for et no-deal Brexit, vil være færdigbehandlet i parlamentets overhus på fredag. Lovforslaget blev vedtaget i underhuset i går, hvilket var et stort politisk nederlag for premierminister Boris Johnson. Konkret betyder forslaget, at Brexit skal udskydes til den 31. januar, hvis ikke premierministeren får en ny aftale på plads med EU senest den 20. oktober. Nederlaget fik, som ventet, premierministeren til at stille et nyt forslag om at afholde et parlamentsvalg, men det lykkedes heller ikke. The eyes to the right, 298. The nose to the left, 56. Ja, 298 stemte ja til valg, men det ville have krævet minimum 434 af stemmerne, før valget vi kunne finde sted. Resultatet viser også, at størstedelen af medlemmerne i oppositionspartiet Labour undlod at stemme. Det var blandt andet tilfældet for partiets leder Jeremy Corbyn. Han havde på forhånd tilkendegivet, at han mente, at et valg var et forsøg fra premierministeren på at snyde oppositionen, så den ikke kan nå at forhindre et hårdt Brexit. It's a cynical movement from a cynical prime minister. Boris Johnson har tidligere annonceret, at han fra næste uge vil suspendere parlamentet, netop for at sikre, at parlamentet kun får meget lidt tid til at forhindre et såkaldt hårdt Brexit den 31. oktober. Men det ser altså ud til, at oppositionen sammen med en række konservative lige netop når at få loven på plads inden en eventuel suspendering. Og så er det en dansker, der fremover kommer til at stå i spidsen for en af de absolut største banker i Skandinavien. 51-årige Frank Vang Jensen er blevet udpeget som topchef i Nordea, det oplyser banken i en fondsbørsmeddelelse. På posten afløser han finnen Kasper von Koskull. Den nuværende topchef, som fylder 60 i den her måned, har tidligere i år fortalt, at han vil gå på pension ved udgangen af 2020. Og Frank Vang Jensen, han er i øjeblikket landeschef for Nordea i Danmark. Igen i 2018 faldt niveauet for dansk ulandshjælp. Dermed skal man nu næsten 40 år tilbage for at finde et år, hvor Danmark gav en mindre del af vores samlede velstand til humanitære kriser og fattigdomsbekæmpelse i verden. Det viser beregninger, som Altinget har lavet. I 2018 gav Danmark i alt 16,3 milliarder kroner i udviklingsbistand, som svarer til 0,72% af bruttonationalindkomsten. Og for bare fire år siden i 2015 lå niveauet på ca. 0,85%. Indtil den nyvalgte borgerlige regering trådte hårdt på bremsen og skar altså milliarder af udviklingsbistanden. Både regeringens støttepartier og Alternativet mener, at den danske udviklingsbistand på sigt skal op på 1% af BNI, og flere partierne lægger op til, at det allerede ved det her års finanslov skal ske en stigning. Udviklingsminister Rasmus Prehn fra Socialdemokratiet mener modsat, at Danmark kan være stolt af sit bidrag. Vi får byer i dag, der kan være med hagl og torden, men også perioder med nogen sol, temperaturer mellem 13 og 18 grader, let til frisk vind, som tiltager bliver jævnt til hård ved vestkysten op til kuling. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Kimi skriver, god flagdag ind på 42600427. I dag er det flagdag for de danske udsendte. Og jeg har fået mange sms'er her i løbet af morgenen fra folk, der har været udsendt. Ole skriver, at han var med på noget, der hedder FN Danbat 8 i Kroatien i 1995, hvor han var ambulancebehandler. To døde danskere og adskillige sårede. Og Ole, der skriver ind, sætter også lige parentes datoerne. Det er nok ikke sådan noget, man lige glemmer, kan jeg næsten forstå på det her. Det var altså den 18. og den 19. september, skriver Ole. Og så er der en tredje, der skriver, tak til 24/7 for at sætte fokus på flagdagen, og tak til vores udsendte gennem tiden. Jeg rejste i USA sidste år, hvor folk spontant rejste sig og klappede af en veteran, der var med på rundvisning på et museum, jeg besøgte. Lidt en anden måde at hylde veteraner på, end vi gør i Danmark. Her til morgen siger vi også tak til folk, der har været udsendt. Thomas Mette Christensen, tak til dig. Jo, tak. Hvor har du været udsendt hen? Jamen, jeg har været, startede egentlig med at være udsendt på Balkan 1999. Og så er der i Afghanistan, eller fløjet over Afghanistan i 2002 og 2003. Og så Libyen i 11, og var det Irak i 15, og så har jeg haft et par ture til Baltikum, til det vi kalder Baltic Air Policing, som vi faktisk lige har iværksat også nu her i 1. september, så fire måneder frem. Ja, og dit job går ud på at flyve F-16? Jeg er jægerpilot, ja, og fløj F-16. Ja. Og hvorfor har du gjort det? Jamen, jeg tror, jeg så en meget fin plakat en gang i mine unge dage med en pilot, som sad i et cockpit, og der lå en fin flyvemaskine ved siden af. Jeg tænkte, det var nogle fantastisk fede solbriller, han havde på, så det måtte jeg hellere prøve, end jeg blev en gammel mand og fortrød, at jeg ikke tog chancen. Mm. Så det er mere sådan en eller anden personlig udviklingsrejse? Jamen, jeg tror, det er nok for mit vedkommende mere, men det er sådan et måske lidt tilfældigt valg på et tidspunkt, ikke? Som jeg hoppede på, og så har jeg siddet der siden, eller sidste 26 år. Mm. Og vil du fortælle om en episode, som har på en eller anden måde sat sig lidt i dig? Jamen, der har været mange episoder, kan man sige, men altså noget af det voldsomste, jeg har prøvet, og nok de fleste også har prøvet, det var krigen i Libyen, fordi det var virkelig sådan en, man kan sige, næsten full-scale konflikt, hvor vi virkelig kastede mange bomber. Og der er en episode, hvor på det tidspunkt, der er krigen måske 6 uger gammel. Og vi er indtil der fløjet sådan 2 eller 4 fly sammen på nogle missioner. Men den her dag, der er vi virkelig mange fly fra forskellige nationer. Jeg tror en 40 stykker, som skal dybt ind i Libyen og gøre noget ved et panserregiment, mener jeg, det var, der lå dernede. Og der flyver vi om natten, og jeg ligger ud over Middelhavet på et tankfly, hvor vi får tanket brændstof op, inden vi skal ind over fjendeland. Og der kan jeg huske, at det sådan begynder at lyse op ude i horisonten, og man sidder sådan lige og orienterer sig, hvor er nord og hvor er syd, og så kan jeg godt se, dernede der skal jeg faktisk være om 45 minutter. Og der var de faktisk allerede gået i gang, de første fly. Vi var de bagerste fly i det her store bumletog. Og det er sådan lidt, når man kommer så ind over fjendeland, og man kommer ligesom længere og længere væk fra den her, det sikre Middelhav, som det egentlig har været for os, hvor man altid kunne kaste en flyver og så håbe på at blive samlet op, ikke? Ja. Så kommer man tættere og tættere på hvad det her. Hvad betyder det, du siger der? Jeg tænker bare, hvis man skulle være heldig af at få problemer med sin flyvemaskine, eller blive ramt af et eller andet, som dem på jorden står og skyder efter en. Så hvis man ligger tæt på kysten, eller gjorde i Libyen, så havde man måske mulighed for lige at stikke snuden nordpå, og så komme ud og blive våd, i stedet for at få sand i støvlerne. Altså springe ud? Med katapultsædet, ja. i det, okay. Som vi har i F-16, ikke? Mm. Men altså, så længere syd man kommer på, og det her inferno bliver større og større, der er egentlig sort og mørkt over det hele, men det her lyshav, det kommer bare lige fjeset på en, og man ved jo godt, hvad det er. Det er jo død og ødelæggelse, man er på vej ned til, ikke? Og på et tidspunkt, så kan vi også selv begynde at se med vores... Vi har en targeting-pot på flyet, som har en TV og en infrarød sensor, det vil sige en infrarød sensor, det gør, at jeg ser lige så godt om natten. Og så kan man altså godt begynde at se, hvad det er for noget, ikke? Det er jo brænde og forvredet stål og bygninger, der er sprunget i luften og sådan noget, ikke? Og der var vi så på vej ned som de sidste, og det her angreb havde været i gang i noget, der minder om 45 minutter, ikke? Kan du prøve at beskrive lidt mere det her syn, du ser fra flyet? Altså, det er morgen, det er stadigvæk lidt mørkt, og du er på vej ind over Nordafrika og Libyen, og du siger, at du ser et inferno af brand. Jamen, det er jo et helvede på jord. Altså, det er jo, når vi kommer så mange fly, og hver flyvemaskine kaster måske, hvad ved jeg, 2 tons bomber, så er der så meget død og ødelæggelse, der bliver lagt til den område der, ikke? Og der går der en masse tanker igennem hovedet på en, ikke? Altså, for det første har man ikke selv lyst til at stå på jorden dernede, ikke? Og der er også noget som en eller anden naiv håb om, at der ikke er nogen på arbejde af, hvilket der højst sandsynligt har været det sted der, ikke? Og når man så kommer ind og ligesom vender snuden væk og kaster de her bomber, og kan se, at det har ramt det skal, og det kan flyde op i sådan en højre bank på vej nordpå igen, ikke? Så bliver helt cockpittet lyst op af det her ildhav, der er dernede, ikke? Mm. Og man tænker bare, nu er det bare hjem, ikke? Mm. Og der kan man godt nogle gange have den her, hvad er det for noget, man er en del af, ikke? Hvad bombede du den dag? Jamen, jeg tror, det var nogle garager. Sådan en garageanlæg. Hvad var inde i de garager? Køretøjer. Okay. Og det er jo sådan, altså tror du, altså var der nogen, der døde? Slog du nogen ihjel med dine bomber? Altså det kunne jeg ikke se den dag. Jeg tror ikke, der har været nogen der, hvor jeg har kastet nogle bomber på det garageanlæg, men det skulle undre mig meget, at hele det anlæg, at der ikke har været en eneste vagt et sted, eller noget i den stil, som var kommet til skade. Mm. Okay. De seneste 25 års internationale missioner har resulteret i, at 214 danske soldater er blevet såret, og 43 er dræbt. Det har også resulteret i, at andre er blevet såret og dræbt, der bare ikke var danskere. For eksempel fjender af danske soldater, også som du nævner her. Siden september 18 har der været 1580 udsendt for forsvaret til missioner i Afghanistan, Kosovo, Irak, Estland, Ukraine og Middelhavsregionen. Thomas Schmidt Christensen, vi taler, eller jeg taler her til morgen med udsendte danskere, fordi det er flagdag for udsendte. Og det bliver også sådan, altså folk bliver hyldet, og det bliver fejret over hele landet her. Hvad tænker du om sådan en fejring? Fordi jeg kan også se på sms'en her, at der er nogen, der siger, fedt, I tager det op. Tak til alle dem, der har været udsendt og sådan noget. Men der er også nogen, der skriver, tak for lort. Virkelig ulækkert at høre om, at vi bomber uskyldige. Og vi burde skamme os over alle de lande, vi har bombet, skriver for eksempel Henrik Poulsen. Altså, der er de der to... Og nu er der to ting, at man kan sige, det der med at gå ud og bombe uskyldige. Altså, det eneste, vi gør, når vi går ud, jeg går sådan set kun ud for at gøre det rigtige, altså for at overholde det sæt spilleregler, som vi har fået stukket i hænderne, inden vi går ud af døren. Og jeg er nogensinde i tvivl, om jeg skal kaste den her bombe. Er det rigtige mål, jeg har nu her? Så er jeg ikke i tvivl, så kaster jeg ikke den her bombe. Og udover, det er ikke kun mig, der sidder med det her ansvar derude. Vi har faktisk altid det, vi kalder et red card holder team, som sidder i hovedkvarteret, hvor vi også har en militær jurist, som går igennem de her ting og siger, er det nu et mål, som vi legalt kan gå ind og gøre noget ved? Så vi har en masse procedurer, og hvis vi gør alt, hvad der er teknologisk og menneskeligt muligt for at undgå, at der er uskyldige, der skal komme til skade i en krig. Mm. Men krig er forfærdeligt. Der er ikke noget godt at sige om krig. Altså, og hvis man tror, at man kan tage i krig, og så være 100% sikker på, at der ikke er nogen uskyldige mennesker, der kommer til skade, så vil jeg sige, at man er naiv. Og det er du heller ikke sikker på, at du ikke har været med til at dræbe uskyldige? På de targets, jeg har været på, der er jeg forholdsvis sikker på, at det har været folk, der har stået med nogle maskingevær og skudt, eller det har været nogle militære køretøjer, som har været på den side, som vi kæmpede mod. Thomas Schmidt Christensen, tak fordi du ville kigge forbi studiet. Så lidt. Jonas, du har skrevet ind 42600427. Hvor befinder du dig henne i landet? Jeg bestænder mig på flystationen Karup. Og hvad laver du der her til morgen? Jeg har været til flagdag og været til en lille parade, hvor alle myndigheder på Karup, de samles for ligesom at hylde, at det er flagdag. Og hvad gør man? Også tænke på de faldende. Ja, og hvad gør man der? Hvad sker der? Jamen, jeg står egentlig bare ret, og så er der en, der holder en tale, og så holder man en minutstilhed. Ja. Og hvorfor er du der? Men altså, for det første, de er ansat i forsvaret, og de fleste stiller op til sådan en paradedag. Men ellers så har jeg været udsendt to gange i 2016 og en gang i 2017 til Abu Dhabi. Og hvad lavede du der? Der skyder jeg luftoperationer over Irak og Syrien, hvor det, man kan sige, at vi taler med de fly, ham piloten, du lige har findet før. Fortæller om, hvor de skal ligge, i hvilken højde de skal gøre, og hvis de skal flyttes, hvis herren skyder artilleri ud, så flytter de sådan, vi ikke rammer flyene. Okay. Er du også med til at tage de beslutninger om, hvornår man skal bombe, og hvornår man ikke skal? Nej, det er ikke. Det står udelukkende for, at flyene ikke kommer til skade, og de kommer sikkert hjem, og de også får det lufttankning, de har behov for. Mm. Jeg spørger folk i dag, der har været udsendt, om de vil dele en eller anden oplevelse, der på en eller anden måde har sat sig lidt fast. Har du et eller andet, sådan en helt særlig episode, som du tænker på? Det skal være i den positive retning i hvert fald. Vi er udsendt hen over jul og nytår, og der var det egentlig fantastisk at være sammen med masser af gode kollegaer og fejre julen på en meget, meget, meget speciel måde. Det synes jeg nok, det der har sat sig mest for mig. Hvordan? Ja, at man er så langt væk fra familie og venner, og det er jo selvfølgelig en svær situation at stå i, men at man, selvom man langt væk, godt kan få et rigtig godt nært forhold til sine kolleger på en meget speciel måde. Det synes jeg egentlig har været klart det unikke. Og så det at udsende er også at peak perform, hvor det herhjemme er jo øvelser og træning og sådan med udsende, så er det jo en skarp mission, og der skal man jo perform sit bedste. Og det synes jeg som sportsmand og en, der gerne vil præstere, at det også i sig selv er en fed oplevelse. Find Radio 24/7 på Facebook. facebook.com/radio247. Efter måneder med voldsomme demonstrationer i Hongkong har bystatens leder Carrie Lam i går meddelt, at regeringen vil trække det lovforslag tilbage, som har givet anledning til demonstrationerne. Lovforslaget lagde op til, at Hongkong-borgere mistænkt for at have begået en forbrydelse kunne retsforfølges ikke i Hongkong, men i Kina. Et Kina, hvor der jo er færre frihedsrettigheder og mindre retssikkerhed end i Hongkong. Thor Mårup, du bor i Hongkong og har oplevet demonstrationerne på helt nært hold. Stopper det nu, når lovforslaget er blevet trukket tilbage? Godmorgen. Godmorgen, ja. Det er der ikke noget, der tyder på. Jeg var på gaden i går, og der var fortsat demonstrationer foran en politistation, og at dømme ud fra de slagord, der bliver råbt mod politiet, så er lovforslaget tilbagetrækning, det er en meget perifær ting blandt de fem krav, som demonstranterne har, og det er altså kun et af kravene, der er blevet lovet, at det i fremtiden, når parlamentet samler sig igen, vil blive opfyldt. Så der er ingen tegn på, at det her det vil tilfredsstille demonstranterne. De fem krav er jo et, træk lovforslaget tilbage. Den er så blevet opfyldt nu her, men så er der de andre. At Carrie Lam skal trække sig tilbage, det er krav nummer to. Krav nummer tre, der skal laves en uafhængig undersøgelse af politivold. Krav nummer fire, de demonstranter, der er blevet anholdt under demonstrationerne, skal løslades. Og krav nummer fem, flere frihedsrettigheder. Hvad bygger du det på med, at du tror, at demonstrationerne vil fortsætte? Fordi da jeg lyttede til BBC her til morgen, der var der sådan lidt mere tvivl om det fra deres korrespondent i Hongkong, der sagde, der er flere af de lidt ældre borgere i Hongkong, der vil forsøge at sige, okay, så træder vi lidt på bremsen her og få deres børn til os og gå i skole i stedet for at gå på gaden, nu når man da trods alt har fået lidt. Hvad bygger du det på, at du tror, det vil fortsætte? Der kører forskellige så lidt ikke helt statistisk korrekte, men forskellige meningsmålinger på online fora i Hongkong. Og jeg har bare ikke stødt på mange mennesker, som har nogle oplevelser af, at det her det er et vigtigt krav. Det er faktisk, altså, som sagt, det mest perifære krav efterhånden, fordi nu der er gået 3 måneder med eskalerende politivold. Beijing, som ikke bare blander sig i lokal politik, men også i hvordan lokale virksomheder agerer og stiller krav til, at medarbejdere skulle fyres, hvis de havde ytret positive holdninger til demonstrationerne. Og derudover så har der er 4 mennesker, der har mistet et øje ved politiets fremfærd, og der er 4 mennesker, der er 7 mennesker, der der har begået selvmord i løbet af, demonstrationerne. Så demonstranterne, vi har den opfattelse, at, at det her det er, det er kun altså det, det allermindste, som Beijing tror, de kan slippe afsted med ved at indfri. Og det er, det er slet ikke nok til at, til at skabe nogen form for retfærdighed og nogen form for tiltro igen til politiet og til lokalregeringen. Så hvad tror du, der kommer til at ske her, lad os sige, måske en dag i dag eller de næste par dage? Jamen, der er stadigvæk måneden ud planlagt omkring 3-4 demonstrationer hver eneste uge. Og det vil så bevæge sig frem mod den 1. oktober, hvor at der, Kina har sin 70-års nationaldag, hvor at, jeg tror, vi kommer til at se den næste massedemonstration med særlig størrelsesordenen af, det, vi har set tidligere med op mod 1 million. Måske ikke op mod de 2 millioner, som har været den største, men, men enorme tal, som vil komme ud i, fortsat opposition til, lokalregeringen. Okay, det bliver interessant at følge det. Thor Mårup, som bor i Hongkong, tak fordi du vil være med, som altså følger demonstrationerne på tæt hold. Klokken er 10 minutter i 9, og jeg vender mig ganske kort mod det opgør i Venstre, der jo har været i gang i nogle måneder siden valget, hvor Venstre tabte magten, og så ulmede det sådan over sommeren og eskalerede jo fuldstændig i, her i weekenden, hvor et møde i Brejning i Jylland på en tidligere tosseanstalt i øvrigt resulterede i, at klokken 20 minutter over 10 lørdag morgen, der sagde Lars Løkke Rasmussen farvel og tak, og forlod mødet ud af bagdøren. Han var sikker på, at han ikke længere havde opbakning til at fortsætte som formand for Venstre. Så er der jo sket det, at Jakob Ellemann-Jensen har meldt sig på banen, og alt tyder på, at han bliver formand, og meget tyder på, at Inger Støjberg bliver næstformand. Alt det, der er sket her, er jo sket inden, at medlemmerne og de delegerede har taget stilling til det på et landsmøde. Og det er der faktisk nogen, der synes, der er lidt træls. Birthe Rønn Hornbæk, som du måske husker, tidligere integrationsminister, medlem af Venstres folketingsgruppe, og altid har været en markant politiker, når hun har været i vælten i hvert fald. Hun har sagt sådan her til Politikken: jeg er rasende over, at de har væltet Lars. Men hun er især rasende over måden, det er sket på. Jeg er rasende over også den måde, det foregår på. Og det har jo aktuelt betydning for den næste formand. Fordi det, som Venstres forretningsudvalg gør, det er, at de presser ham ud og forhindrer ham i en demokratisk afstemning på landsmødet, som Lars havde ønsket. Og så kryber de et musehul. Og så spørger jeg, jamen, hvis man begår kongemord en gang, gør man det så en gang til, eller hvordan? De er helt væk, de er forsvundet fra jordens overflade. De står frem og vil bare rive ned, men de har ikke noget at stille i stedet for, at de får fejret til at stå frem og støtte nogen, eller komme med nogen mening nu. Mm. Vil du prøve med dine ord at fortælle, hvad der er sket i Venstre her over sommeren? Jamen, jeg ved ikke, hvad der er sket over sommeren. Jeg fatter ikke, hvordan denne her snebold er begyndt at rulle. Men det er jo nogen i forretningsudvalg og regionsformænd, og hvad det hedder, eller formænd for Venstres bestyrelse i regionerne, som altså pludselig begynder at være utilfreds med en landsformand, som de har tiljublet i 20 år. Men altså, det er fuldstændig legitimt, at man vil have en ny formand, men så må man stille en anden kandidat op, og så må man tage et færre demokratisk valg. Det her er at suspendere demokratiet ud over alle grænser, og oven i købet, så suspenderer man altså Lars Løkkes ret til at bruge sekretariatet til at forberede landsmødet. Det er fuldkommen ude i hampen, det er fuldkommen uhørt. Jeg har været medlem af Venstre i så mange år, og inden var min morfar, så mit liv har der ikke været noget lignende, tror jeg, i noget parti. Og så er der altså det der, jeg ikke kan have, at de er sådan nogle krydster, at de er nu væk. De er ikke med til at finde en ny formand og bygge partiet op igen. Og hvem er det, der er nogle krydster? Prøv lige. Jamen, det er jo først og fremmest det forretningsudvalg, som jo altså nærmest enstemmigt var enige om, at Lars skulle fratages alle rettigheder på landsmødet, og dermed siger man jo til ham, at du kan ikke stille op. Hvem er med i det forretningsudvalg? Jamen, det er jo repræsentanter for regioner og formænd for forskellige organisationer. Altså det man også kalder for baglandet?

pendlerforening, og han har simpelthen givet op. Det kommer aldrig til at køre det der DSB, til det, i hvert fald ikke til tiden, så nu har han købt sig en bil. Og det er jo ikke ligefrem det, politikerne de ønsker skal ske, men altså, hvad er hans bevæggrund? Vi prøver på at få det uddybet i hvert fald. Og så skal vi jo selvfølgelig tale om det, du lige har været omkring Venstre, fordi der sker jo ting og sager. Der er jo nogen, der synes, at kåringen af både formand og næstformand allerede er sket. Og der er også spekulationer om Lars Løkke, han vil danne et nyt parti. Jeg tror ikke selv på dem, men altså, det er Ekstrabladet kører med det, har jeg set. Og så det skal vi også omkring, og så skal vi uddele ugens fidusbarn til Torben. Ja, hvis der er nogen, der virkelig har gjort sig fortjent til det, det er jo langt fra sikkert, men det kan lytterne jo deltage i ved at komme med et godt forslag. Og så går vi jo altså også den anden time, der har vi endnu en debat mellem Hans Andersen fra Venstre og et nyvalgt radikalt folketingsmedlem, Samira Nawa, som skal diskutere om de her... Altså, hvor er vi på vej hen? Skal vi have ydelserne på kontanthjælp og integrationsydelse op? Fordi det er vi simpelthen nødt til, fordi ellers så behandler vi ikke de mennesker anstændigt. Og det er selvfølgelig den der synes, pakke, der er kommet her i weekenden, hvor de er kommet med en pose penge til børnefamilier på integrationsydelse og så videre. Og det er, sådan, det er jo ikke ligefrem incitament til at komme ud på arbejdsmarkedet. Det er i hvert fald de borgerlige påstande. Og så har vi en telefon igennem til Poul Høj, Berlingskes mand i Storbritannien, som skal fortælle os om det seneste vanvid, hvad der for. Og det, jeg har hørt her til morgen, det er, at Boris Johnson er begyndt at føre valgkamp på det valg, der han ikke kan få lov til at udskrive. Men det er jo almindelig new normal i britisk politik lige for tiden. Ja, han skal tale til nationen. Så får vi besøg af Ota Tiefenberg. Ja, som har skrevet en bog, der hedder På den anden side, som handler om hans ungdom og opvækst bag jerntæppet i Prag i 60'erne og 70'erne. Fantastisk program igen. Klokken er 9. Om 5 minutter er der Millionærklub.